NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Britten gaan op 4 juli naar de stembus. De conservatieve premier Sunak kondigde onverwachts aan dat die koning Charles om ontbinding van het parlement heeft gevraagd. De conservatieve partij verloor deze maand de lokale verkiezingen van Labour en doet het slecht in de peilingen. In de Tweede Kamer is het debat hervat over het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB vorige week afsloten. Morgen praten formateur Van Zwol en de vier partijleiders verder over de vorming van een nieuw kabinet. In hoger beroep is Sandra H. opnieuw tot 18 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar plaatsgenote Ischelle van der Velde. Het Hof acht bewezen dat de 48-jarige H. uit Oostburg in haar winkel Ischelle heeft vermoord en daarna haar lichaam heeft verstopt. En dat werd pas maanden later gevonden. Het onderzoek naar de fatale flatbrand in Londen gaat nog zeker tot eind 2026 duren, verwacht de politie. 7 jaar geleden brak 's nachts brand uit in de flat, de Grenfell Tower. Door de brandbare gevelplaten stond al snel de hele flat in brand. Ruim 70 mensen kwamen om het leven. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond een Europese finale met ook een flinke Nederlandse tint. Atalanta Bergamo met Teun Koopmeiners en Hans Hatenboer. En Bayer Leverkusen met Jeremy Frimpong. Zij strijden om de eindzege in de Europa League. En verder het slot van ADO tegen Excelsior om promotie en degradatie. Na 9 uur is trainer Sjors Ulté te gast. En ontvangen we ook 3 genomineerden voor de Taalheldenprijs. Zij hebben allemaal op latere leeftijd een stap gezet om te leren lezen en schrijven. Langs de Lijn en Omstreken is er tot 11 uur. ADO Excelsior, daar beginnen we mee. De eerste wedstrijd dus in een tweeluik in de halve finales van de play-offs om promotie naar of juist degradatie uit de Eredivisie. Chris Wobbe, is het een beetje een spannende wedstrijd? Ja, zeker weten. We zitten in de 87ste minuut. De tussenstand 1-2 in het voordeel van de gasten. Excelsior, de return is aanstaande zaterdag op Woudestein. Excelsior dat al vrij snel in de wedstrijd op een comfortabel voelende 2-0 voorsprong kwam. Een helder rol weggelegd voor Swipe Drius. Toch wel de uitblinker bij de Kralingers. Hij bereidde 1 treffer voor en hij maakte zelf de eerste. Na een uur werd Drius volgens afspraak gewisseld. Want niet helemaal fit. Maar toch erg belangrijk dus weer voor Excelsior geweest. En daarna kwam ADO beter in de wedstrijd. Ging wat opportunistischer spelen. De nummer 5 van de keukenkampioendivisie al 3 jaar lang in de... Ja, in die competitie, het wil zo ontzettend graag weer eindelijk naar de Eredivisie. Maar het lukt maar niet, het lukt maar niet. Nu eindigt zelfs de 5e geclasseerde ploeg. En uiteindelijk speelden ze in de vorige ronde een tweelijk tegen de Graafschap. In Doetinchem werd gewonnen, 3-2. Toen werd het thuis gelijk gespeeld. Heel spannend was die wedstrijd. Want het speelde lang in ondertal, maar het werd 2-2. En nu dus deze wedstrijd tegen Excelsior met Veerman, die nu aan wordt gespeeld. Kan opendraaien, schieten in de korte hoek. Doelman van Gassel van Excelsior keert die inzet. En daarna gooit iedereen zich er in de verdediging van Excelsior voor. En ook in de rebound van Michem is het, die het niet kan doen. Het is spannend, het is leuk, het is echt play-off voetbal. En je weet maar nooit wat er kan gebeuren bij deze twee ploegen. 2 jaar geleden speelden zij de finale. En die won uiteindelijk Excelsior op strafschoppen na 4-4. Een geweldige wedstrijd. Dat is het, nou ja, vanavond niet. Spannend wel. 1-2 de tussenstand in de 88ste minuut in het voordeel van Excelsior. In Den Haag tegen ADO. Het ging al even rond in de Johan Cruijff Arena. Maar op dit moment worden dan ook echt de laatste plooien gladgestreken. Francesco Farioli wordt namelijk de nieuwe coach van Ajax. De 35-jarige Italiaan is de eerste buitenlandse coach in Amsterdam sinds de Dame Morten Olsen in 1997. En hij komt over van het Franse OGC Nice. Gaan we het even over hebben met voetbalverslaggever Jeroen Stekelenburg. Goedenavond, Jeroen. Ajax heeft zijn slag geslagen. Is er al iets meer bekend over de verbintenis? Het is echt wel vers van de pers. Dus we proberen alles bevestigd te krijgen bij Ajax. Dat het rond gaat komen, dat is duidelijk. Het is nog niet de wereld ingeslingerd. Als er de handtekening nog niet gezet is, dan kan het altijd nog misgaan. Maar dit is een done deal. Dit gaat rondkomen. Mm-hmm. Wat precies de details zijn, is niet helemaal duidelijk. Lijkt te gaan richting 3 jaar. En dat Ajax ook een afkoopsom moet betalen aan Nice. Hij had daar nog een contract voor 1 jaar. Een afkoopsom van iets meer dan €1 miljoen. Er wordt gesproken over 1,25 miljoen euro. Dus dat is waar het om gaat. Dus nieuwe trainer uit Italië. Die zijn laatste club in Frankrijk had, Nice. Ja, het hing al een tijdje in de lucht dat hij misschien wel naar Amsterdam zou komen, deze Farioli. Wat is het voor een trainer? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat tot een paar maanden geleden was hij echt wel de grote onbekende. Een paar maanden geleden werd hij eigenlijk voor het eerst genoemd als belangrijke kandidaat bij Ajax. Toen ben ik me er ook in gaan verdiepen. En dan kom je bij de mensen die voetbal echt nog wat meer in de echte catacomben van het voetbal volgen. Is nog hij meer wel dan al jij. Een bekende. Hij zit in de... Wat zei je? Nog meer dan jij. Ja, nog meer dan ik. Ja, dat zijn mensen die echt tijd over hebben. Hij zit een beetje in de hoek van de Serbi. Hè? Dus de Italiaanse coach die met Brighton furore heeft gemaakt. Ook wel vanwege zijn speelstijl. Daar is hij ook de keeperstrainer bij geweest. In de tijd dat hij in Italië werkte. Dat is de manier waarop Farioli zichzelf op heeft gewerkt. Uiteindelijk was voor hem wel vrij snel duidelijk dat hij zelf ook hoofdtrainer wilde worden. Heeft een pad bewandeld via Turkije. Eén echt wat kleinere club in Turkije. Daarna een wat grotere. En vervolgens afgelopen zomer pas bij Nice terechtgekomen. Daar een contract voor 2 jaar getekend. Maar nu dus opgepikt door Ajax. En hij is wel echt een van de wonderkinderen, van de kroonprinsen uit het internationale voetbal. Of dat allemaal gaat werken, dat moet allemaal nog maar blijken. Maar er wordt wel. Ja, het is wel iemand die erover nadenkt. Die wel voetbal als een soort. Als wetenschap benaderd. Hij heeft ook een thesis geschreven voor zijn universitaire studie. Waarin hij voetbal nogmaals heel filosofisch benadert. Dus laat ik het simpel zeggen. Het is heel wat anders dan Maurice Stijn. We krijgen straks tactische besprekingen met citaten van Dostojevski en Camus. Als het een beetje mee zit. toch? Zou zomaar kunnen. Ja, Want wij hebben het natuurlijk de afgelopen weken hier ook wel over gehad. En ook in het sportforum. En toen werd er gezegd, als er iemand van buiten Nederland komt. Dat heeft Ajax lang niet gehad. Maar je moet dat DNA van Ajax in je hebben. Anders is het eigenlijk bij voorbaat al kansloos. Hoe moeten we hem dan nu plaatsen? Nou, Ajax-DNA heeft hij niet. Dat is duidelijk. Nee. Kijk, heel eerlijk. Had Arne Slot Feyenoord-DNA voordat hij naar Feyenoord ging? Had Peter Bos PSV-DNA? Het is iets wat er bijna alleen maar in Amsterdam gezegd wordt. Het is nu de laatste 2 jaar met alles en iedereen mislukt. Met alle Nederlanders, ook met de trainers, met John van het Schip, John Heitinga, die overlopen van het Ajax-DNA. Dus ze gaan nu een totaal andere kant op. Het is natuurlijk een gok, maar alles is een gok. Ook als je een hele ervaren trainer neemt, weet je ook niet hoe het afloopt. Ik denk als er een moment is om zoiets als dit te proberen, dat het nu is. Want ze zitten zo op de bodem. Slechter kan het niet. Dus dit is wel een trainer die echt op moet bouwen. Dus een procestrainer, die begint echt bij de fundering. Nou, dat kan hij bij Ajax gaan doen, want er zullen weinig verwachtingen zijn komend jaar. Nou moet je met Ajax altijd wel aan bepaalde verwachtingen voldoen. Maar niemand zal gek opkijken als zij een jaar nog achter Feyenoord en PSV eindigen. Dus wat dat betreft is het wel een ideaal moment dat er een enorme onzekere component in zit. Dat het voor een heleboel mensen aan zal voelen als een beetje een gok. Daar heb je helemaal gelijk in, Jelena. Blijven er eigenlijk nog assistenttrainers in Amsterdam op de bank zitten? Of neemt hij ook een hele eigen staf mee? Nou, is ook nog niet helemaal duidelijk. Er worden wel 2 namen genoemd die mee zou nemen uit Nice. Dat is Daniele Cavalletto en een Spanjaard, Felipe Sanchez Mateos. Wat eigenlijk aan het begin van dit hele proces wel duidelijk was, is dat Ajax Dave Vos in de staf wil hebben. Dus dat is dan eigenlijk degene die namens Ajax in die staf terechtkomt. Als dat het is, dan is het wel heel mager gesteld met waar jullie het net over hadden, met dat Ajax-DNA. Want Dave Vos is nu de trainer van jong Ajax, toch? Ja, en hij is doorgeschoven op een gegeven moment. Volgens mij zit hij nu ook bij. Hij heeft in ieder geval een aantal wedstrijden bij het eerste gedaan. Toen Maduro hoofdtrainer was. En daar heeft hij ook. Daar is hij wel bij betrokken geweest, ook de rest van het seizoen. Maar goed, hij is natuurlijk niet de ex-voetballer wat vaak bedoeld wordt met het Ajax-DNA. Dus dan zou je inderdaad een staf krijgen waar het bijna vrijwel helemaal niet vertegenwoordigd is. Dus dat zou wel op zich wel opmerkelijk zijn. Het zou kunnen dat ze er nog iemand bij nemen of bijhouden. Richard Witsche zit nu natuurlijk in die staf. Die heeft het dan weer wel. Maar goed, die 2 namen die ik net noemde, die Italiaan en die Spanjaard, het lijkt erop dat die dus met Farioli mee gaan komen. En hoe het dan verder ingevuld zal gaan worden, dat is nog niet helemaal duidelijk. Oké, Farioli wordt dus de coach van Ajax. We wachten nog even op de officiële bekendmaking, maar dat zit er aan te komen. Dan nog heel eventjes naar Spanje, want vandaag werd bekend dat Memphis Depay dit seizoen transfervrij mag vertrekken bij Atletico Madrid. Verbaast jou dat eigenlijk? Nou, eigenlijk best wel. Want hij heeft het niet slecht gedaan. Hij is natuurlijk heel veel geblesseerd geweest. Als dat de reden is, dan zou ik het wel begrijpen. Want dat merken we bij het Nederlands elftal natuurlijk ook. Hij is eigenlijk het afgelopen jaar bijna nooit voor een langere periode geweest. En ze willen een andere kant op bij Atletico. Voor Memphis ja, betekent dat natuurlijk wel een enorme kans. Want ja, hij is voor het oprapen natuurlijk. Ja. Ik heb geen idee ja, waar je aan moet denken. Maar ja, wat dat betreft heeft het hem de afgelopen jaren natuurlijk... Hij heeft op zich nog wel een behoorlijk succesvolle periode bij Barcelona gehad. Is hij ook wel op een zijspoor terechtgekomen. Mm-hmm. Het is wel eigenlijk tijd voor hem... Om naar een club te gaan waar hij ook als een van de eerste op het formulier staat. Hij moet echt wel, hij is pas 30. Ja. Het is wel belangrijk voor hem dat hij gewoon echt weer 25, 30 wedstrijden in het seizoen gaat voetballen. Want, ja. want anders, ja, dan als je er zo lang uit bent, dan is het ook heel lastig om echt weer op dat topniveau terug te komen. Nou, we hopen dat hij zich helemaal gaat bewijzen op het Europees kampioenschap dat eraan zit te komen. Dankjewel dat je ons even bij wilde praten, Jeroen Stekelenburg. Gaan wij weer naar Den Haag, waar ADO net een aardig slotoffensief inzette in de playoffwedstrijd tegen Excelsior. Maar werpt het zijn vruchten af, Chris? Nou, nog niet. Het is nog steeds 1-2. Je zou kunnen denken, nou ja, goed, met één doelpunt verschil. Verlies van Excelsior. Oh, wat een kans. Oh, wat een kans. Henk Veerman. Prachtige assist. Echt op de pantoffel. De meest onmogelijke doelpunten maakt hij dit jaar. En nu zie ik de mensen even vol ongeloof. Hij krijgt de bal pan klaar aangereikt. Het is echt ongekend van Esaias. Legt hem klaar voor open doel. Henk Veerman huizen hoog over, schiet hem bijna het stadion uit. Terwijl hij juist de man was die ADO weer terugschoot in deze wedstrijd. Door een geweldige volley tot doelpunt te bekronen. Mooi in één keer genomen met stuitdiagonaal. Hard raak. En deze kans zegt, nou dit is echt ongekend. Het is bijna knap om deze bal te missen. Ja, ADO ik. Den Haag dat in het begin van deze wedstrijd ook al zo'n enorme kans kreeg. Toen op 0-0 was het vlak. Jari Vlak kon zo doorlopen op Van Gassel. Maar besloot sociaal te doen. En de bal eigenlijk op Van Michem te geven. Onzuiver kans verkeken. Vlak daarna scoorde Excelsior de 0-1 en was het snel afgelopen. Nu kwam ADO weer terug tot 1-2. Henk Veerman en dit had de 2-2. Moeten zijn, maar had moeten zijn. Telt niet in het voetbal en ook niet in andere topsport. Want het is gewoon een misser. En dus 1-2 is de eindstand bij ADO Den Haag Excelsior. De return aanstaande zaterdag 8 uur op Woudenstein. Henk Veerman mist een enorme kans. ADO zal balen. Excelsior opgelucht. 1-2. Het zijn van die ballen die je vannacht nog wel even terug ziet komen, hè? Op het moment dat je ze zo huizenhoog overschiet. Ik denk dat Veerman heel slecht slaapt vanavond. Dat denk ik ook. Kleine nachtmerrie. Hopelijk voor hem is die zaterdag weer bijgekomen. Blijven we in Den Haag, gaan we een paar kilometer verderop. Want daar demonteert de Tweede Kamer al de hele dag over het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB. Daar heeft politiek verslaggever Roel Bolsius natuurlijk naar gekeken. Goedenavond, Roel. Goedenavond. Ja, we hadden de dinerpauze tot 8 uur. Daarna zijn ze verder gegaan. Wie heb je gezien? Ja, het gaat nu snel. Nu is Bikker van de ChristenUnie aan het woord. En het is al de, ik tel even snel, de 7e spreker die sinds 8 uur aan het woord is. Maar voor de dinerpauze hebben deze oppositiepartijen ook al hun kritiek kunnen spuien toen de 4 hoofdrolspelers aan de beurt waren en de grootste oppositiepartijen. Want grotendeels is hun kritiek al in interruptiedebatten aan de orde gekomen. En ze krijgen nu de beurt om het eens dunnetjes over te doen. En dat doen ze zeker. In het hoofdlijnenakkoord mist het CDA een gemeenschappelijke visie op de toekomst van Nederland. Het is één akkoord met 4 verschillende verhalen. En elke partij heeft haar eigen wensenlijst opgeschreven. Mensen hebben de hoop dat de problemen van gezinnen en kinderen in armoede worden opgelost. De PVV, VVD, NSC en BBB hebben het lef om de armoede niet op te lossen, maar op het niveau van 2024 te houden. Een coalitieakkoord waardoor Wilders en zijn PVV door de VVD, NSC en BBB worden genormaliseerd. Dit akkoord is een knieval voor racisme en moslimhaat. Voorzitter, donkere tijden voor Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis een radicaal rechtse coalitie aan de macht. Ja, stevige kritiek dus. Worden nu Bontebal van het CDA, Dijk van de SP, Van Baarle van Denk en Ouwehand van Partij voor de Dieren. Maar elke oppositiepartij die nagenoeg heeft deze kritiek. Niemand positief over het akkoord? Nou, vooral de 4 hoofdrolspelers zelf, die zijn positief. En ook wel SGP'er Christoffer, die we net hoorden. En het akkoord dat vorige week is gesloten leest als iets van gewone mensen. En daarom benaderen wij dat ook positief kritisch. Nuchter en zakelijk, maar tegelijk waakzaam en alert. Ja, positief kritisch. Dus hij staat ook nog niet helemaal op de banken te juichen. Maar daar komen dus wel positieve geluiden vandaan. En ik verwacht dat Eertmans van Ja 21 straks ook positiever over het akkoord is. En wanneer, Roel, horen we iets over de formateur? Ja, officieel vanavond per motie. Maar Wilders heeft vanochtend al gezegd wat hij in die motie gaat schrijven. Dat Van Zwol de formateur gaat worden. Hij moet met de vier partijleiders op zoek naar de bemensing van het nieuwe kabinet. Hij krijgt daar ongeveer 5 weken de tijd voor. Hoe het precies geformuleerd gaat worden, dat gaan we vanavond horen. Maar dit zal de uitkomst van het debat zijn. En ondertussen, om aan te geven hoe snel het gaat, zie ik Mirjam Bikker met de papieren al in haar handen en loopt ze nu ook weg. En is Dassen van Volt aan de beurt. Kijk, het gaat dus hard. Dankjewel dat je ons erbij wilde praten, Roel Bosjes vanuit Den Haag. En straks in het oog natuurlijk een overzicht van deze debatdag met Wilma Borgman. En in dat hoofdlijnenakkoord van de vier formerende partijen staat dat er prioriteit moet zijn voor de leesvaardigheid. Maar er staat ook dat de BTW op boeken van 9% naar 21% verhoogd gaat worden. En dat leidt tot commotie onder uitgevers, boekhandelaren en schrijvers die een petitie hebben opgesteld. Schrijvers Kluun en Kevin Hassing die ondertekenden allebei die petitie. En hebben aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Kluun, om jou te beginnen. Schrokken jullie vorige week toen bleek dat het kabinet de BTW wilde verhogen? Of was er vooral boosheid? Wat was die eerste reactie? Ja, een soort ongeloof. Ja? Volgens mij stond het ook in geen van die partijprogramma's, als ik het goed heb. Dus het leek wel een soort last minute. Waar kan ik nog wat geld schrapen of zo? Ik bedoel, buiten het feit dat het een hele domme maatregel is. Maar het echt ongeloof. We worden gewoon wat dat betreft het hoogste land in Europa. Oh nee, Bulgarije, die heeft ook zo'n hoog percentage. Maar ik heb het even uitgezocht hier. We zitten gemiddeld is 7% BTW. Nou, België heeft 6, zie ik hier. En Italië 4, Frankrijk 5. UK en Ierland 0% BTW. Nou ja, wij kunnen ons op de bord lopen. We hebben het hoogste BTW-percentage op boeken straks. Ja, als het doorgaat. Ja. En Kevin, jij schrijft kinderboeken. Ja. Wat, heb je dan meteen de angst van, oh, dit wordt echt dramatisch. Leesvaardigheid gaat al jaren achteruit en dan gaan we dit nog doen. Dus het wordt alleen maar moeilijker voor kinderen of minder toegankelijk om te lezen? Nou, en of. Ik spreek nu al kinderen op scholen waar ik kom die zeggen van hoeveel kost zo'n boek? En dan zeg ik €18. Dan schrikken ze al. En dan leg ik uit, nou, dat kost heel veel geld om te maken. En dan leg ik allemaal uit waar dat dan naartoe gaat. En dat het minste gedeelte dan naar mij gaat. En dan hebben ze er al heel veel respect voor. Maar dan zeggen ze nog steeds, ja, ik kan zo'n boek eigenlijk niet kopen voor mijn geld. En dat is nu al aan de hand. En dat zijn vaak kinderen die dus niet heel vermogend zijn. Die niet heel veel geld hebben om boeken te kopen. Dus die kunnen straks al helemaal zo'n boek niet aanschaffen. En ja, het hebben van een boek, zeker voor kinderen, is een bijzonder iets. Het is iets waar ze echt in kunnen gaan duiken en kunnen verdwijnen. En wat gelukkig natuurlijk ook die leesvaardigheid bijvoorbeeld. Maar ik vrees dat met deze maatregel voor heel veel kinderen het een luxe product gaat worden. En dat zou een boek volgens mij nooit moeten zijn. Ja, waarbij we natuurlijk wel de bibliotheken nog hebben, bijvoorbeeld. Of via een app die te downloaden zijn. Ja, maar dat is niet helemaal een uitvlucht van deze maatregel. Want bibliotheekabonnementen gaan ook duurder worden, lijkt het op. Bibliotheken moeten boeken inkopen, ook voor een hogere prijs. Daarmee komt de collectie niet ten goede. Die zal sneller verouderen. Er worden bibliotheken onaantrekkelijker. Dus ik vrees dat de bibliotheek, en voor heel veel kinderen is een bibliotheek überhaupt niet een plek waar ze vaak komen. En moeten ze het hebben van de boekwinkel, omdat ze daar wel eens in stappen. Dus dat vind ik eigenlijk geen dekking voor deze maatregel. Nee, onderschat wat Kevin zegt klopt ook. Dat weet ik. Ik kom elke week op een middelbare school en leraren zeggen dat als een kind een boek heeft en mee naar huis mag nemen. Heel veel kinderen hebben thuis geen boekenkast meer. Dat geeft echt. Ja, weet je nog, vroeger ik was gek van muziek. En als ik dan een LP thuis had, werd de muziek ineens veel beter dan op de radio. Het klopt helemaal wat Kevin zegt. Ook het psychologische effect van het hebben van een boek. Ja, en dat. Ja, dus ik ben helemaal mee eens. Ja, dus je letterlijk kunnen verliezen in dat boek. Exact. En dat je eigen boek dan hebben. En inderdaad, ja, ik heb dan een beetje de mazzel dat de meeste van mijn kopers zijn 40, 50, wat dan ook. Maar het zeker inderdaad met kinderboeken ook. En het is zo, de leesvaardigheid. We hangen echt onderaan in Europa. Hè? Het allerlaagst. Leesplezier, het allerlaagst. En waar gaan we dit doen? Ja, maar, en Kluun, vergis je niet. Want die mensen die jouw boeken voor de zomer kopen, die gaan misschien nu ook denken, god, een paar euro, dat is net de dealbreaker. En dat zijn misschien mensen die überhaupt niet veel lezen, die wel kinderen hebben, die naar ze opkijken, die zien ze ook niet meer lezen. Dus deze maatregel lijkt op korte termijn eventueel wat geld binnen te harken. Maar het gaat op de lange termijn op alle fronten heel veel geld kosten. Ja. En dat is het beleid van dit nieuwe kabinet is heel erg gericht op, nu gaan we iets doen, nu gaan we iets binnen te halen. Of het nou heeft te maken met de eigen risico of deze maatregel. Maar wat mensen dus niet weten. Dus als dit gaat doorgaat, dan gaat de leesvaardigheid achteruit. Daar moet dan weer geld naartoe over een paar jaar. Ja. Psychische hulp zal groter moeten worden. Want leesbevordering draagt bij aan mentale gezondheid. Nou, ik kan wel een hele lijst opnoemen van dingen die heel veel geld gaan kosten als dit doorgaat. Maar aan de andere kant, Kluun-boeken zijn ook al best wel duur. Weten we uit onderzoeken bijvoorbeeld, het gaat om ongeveer €5 extra per boek. Hoeveel dat scheelt in de afname? Nee, dat weten we niet. Daar kan ik ook niks over zeggen. Maar ik heb vanmiddag al een aantal boekhandelaren ook gesproken en ik sprak ook het CPNB. Nou, daar is echt de angst uitgebroken. Want mensen zeggen het ook in de winkel. En het is gewoon kijk, op het moment dat jij er een boek van €24, €26 wordt. Nou, het is echt een enorme drempel. En wat ik trouwens ook nog vind, we zijn in Nederland zo op de goede weg met jongeren aan het lezen krijgen. Met die hele young adult, met BookTok, et cetera. En ja, er is een sprankje hoop. Weet je wel, Ierland stond ooit achteraan een paar jaar geleden helemaal onderaan. Die staan nu bovenaan als het gaat om leesvaardigheid. Dus het kan, alleen, ja, dan moet je niet dit soort dingen gaan doen. Nee. Je spant het paard achter de wagen. Want het kabinet schrijft in het akkoord ook dat ze veel aandacht willen geven aan leesvaardigheid. Nou ja, als ik jullie hoor, moeten ze één ding niet doen. Dat is de BTW op boeken verhogen. Wat moeten ze wel doen als ze die belofte waar willen maken? Nou, ik denk dat... Ja, Kevin, zeg het maar. Begin jij maar. Nou ja, Evelien van aan de kerk van het CPNB zei het vanochtend goed. BTW verlagen. Mm-hmm. Dan gaan meer kinderen boeken kopen en lezen. Dat snap ik nu, dat argument is helder. Wat zijn de andere dingen die ze ook kunnen doen? Geld in het onderwijs steken. Geld in... zorgen dat iedereen in de pabo's, dat daar leeslessen worden gegeven, voorleeslessen. Ja. Aandacht voor ouderen die kinderen hebben die voorlezen moeilijk vinden of het niet doen. Het moet op een hele brede manier, moet je, wat mij betreft, voor kinderen het aanpakken. En ik denk dat je dan ook een generatie creëert die later ook blijft lezen. Absoluut. Maar ik weet niet hoeveel Kluun daarin staat. Nou, precies. Want er is een heel leuk filmpje op YouTube van de NOS over hoe ze dat in Ierland hebben aangepakt. In 10 jaar tijd is het helemaal veranderd. Ze hebben leraren die elke ochtend is na 30 minuten, geloof ik, of 20 minuten lezen in de klas. En dan laat iedereen alles vallen en dan wordt er gelezen. En het helpt, het werkt. Ierland staat bovenaan. Dus het Want kan Kluun echt, kan het, als we het hebben over die leesvaardigheid, hè, waar in ieder geval de beoogde coalitie zegt, daar gaan we wel degelijk aandacht aan besteden. Er wordt natuurlijk wel een soort onderwijskeuze gemaakt van, even vrij vertaald, mijn eigen taal, we gaan al die tierenlantijn in dat onderwijs weghalen en het gaat gewoon om de dingen waar het om moet gaan. Dus lezen, rekenen, schrijven. Heb je daar dan nog enige hoop uit? Nee, als ik het zo hoor. Nee, even laten we wel wezen, alle tierenlantijnen uit het onderwijs. Kijk, zo vertaal ik het even. Zij hebben prachtig anders geformuleerd waarschijnlijk. Ik denk dat je helaas zit je er waarschijnlijk niet ver naast met je definitie. Als je onderwijs zo ziet, als je onderwijs sowieso al ziet als een kostenpost. En ik heb er gewoon echt geen woorden voor hoe je zo dom kan zijn. En ik snap best wel, je kunt hebben, iedereen die waar ergens op bezuinigd wordt zal protesteren. Maar dit is gewoon een rationeel gezien. Is dit zo'n ongelooflijk domme maatregel? Even ook economisch. We weten, en dat is wel zo, als er in een winkelstraat een boekwinkel is, die verhoogt ook de omzet tot de rest van het MKB. Dus, en bovendien weten we ook nog eens dat mensen die meer lezen, die krijgen betere banen, gaan meer belasting. Nou ja, weet je, we kunnen hier een uur over praten. Jullie trekken ook nog wel richting Den Haag, denk ik, als ik het zo hoor. Naast de petitie die dus nu volop ondertekend kan worden door onder meer, door jullie is dat al gedaan, Kluun en Kevin Hassing. Er zijn al 13.000 handtekeningen vandaag gezet. En ik heb er geen verstand van, maar dat schijnt heel hoog te zijn. Dat gaat snel. Dank jullie wel in ieder geval dat jullie even in de uitzending wilden komen. En straks, volgend uur, dan gaan we over dit thema nog doorpraten. En ontvangen we 3 genomineerden voor de Taalheldenprijs. Die allemaal hebben leren lezen en schrijven op latere leeftijd. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, did I suddenly see you? Ooh, did I tell you I need you? Every single day of my life. You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you.

Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel. NPO Radio 1. 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Israëlische tanks en militairen trekken steeds dieper de stad Rafah in de Gaza-strook binnen. Het leger heeft de wijken bij het centrum bereikt. Volgens internationale media wordt er zwaar gevochten. Het leger zegt dat er geen burgers meer zijn en dat er wordt gevochten met militanten. Afgelopen nacht waren er zware luchtaanvallen op Rafah. Volgens de Verenigde Staten voert Israël een beperkte grondaanval in Rafah uit. Een vrouw uit Oostburg in Zeeland is ook in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens moord. Eind 2020 bracht zij een andere vrouw uit Oostburg om het leven, waarschijnlijk uit jaloezie. Ze zaagde het slachtoffer in stukken en dumpte die stukken in een kanaal. Volgens de verdachte was het geen vooropgezet plan en was het geen moord. Maar de rechtbank en nu ook het gerechtshof geloven dat niet. In de Tweede Kamer is het debat hervat over het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB vorige week afsloten. Morgen praten formateur Van Zwol en de vier partijleiders verder over de vorming van een nieuw kabinet. Het onderzoek naar de brand in de Grenfell Tower in Londen is pas eind 2026 klaar, verwacht de Britse politie. Dan worden ook de aanklachten geformuleerd. Wel zijn nu al 19 bedrijven en 58 mensen aangemerkt als verdachten. Het is nu bijna 7 jaar geleden dat de brand in het Grenfell flatgebouw uitbrak. Door de brandbare gevelplaten en het ondeugdelijke ventilatiesysteem verspreidde het vuur zich razendsnel. 72 mensen kwamen om het leven. In de halve finale van de nacompetitie om een plek in de Eredivisie heeft voetbalclub Excelsior goede zaken gedaan. De Rotterdammers wonnen in Den Haag met 2-1 van ADO. Bij rust was de stand 0-0. Zaterdag is de terugwedstrijd en de winnaar speelt in de finale tegen NAC Breda of FC Emmen. Het weer, vanavond en vannacht droog en 11 graden. Morgen meer zon, dan kan er ook een enkele bui vallen en dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Hoe is het om als volwassene niet te kunnen lezen of schrijven? En wat gebeurt er als je de moed hebt om het toch te gaan leren? Dat bespreken we met 3 gasten die in aanmerking komen voor de Taalheldenprijs. Verder hebben we dit uur voetbaltrainer Sjors Ulté aan tafel. Hij gaat bij Top Os aan de slag. En ook de finale van de Europa League tussen Atalanta en Bayer Leverkusen. Atalanta heeft maar liefst 4 Nederlanders in de gelederen. Teun Koopmeiners, Mitchell Bakker, Hans Hatenboer en Martin de Roon. Al is die laatstgenoemde vorige week geblesseerd geraakt. En dan is de vraag, ja, hoe gaat het met hem? Laat ik zo zeggen, de omstandigheden goed. De blessure gaat beter. Dat is ook logisch natuurlijk met de tijd. Teleurstelling dat ik er niet op het veld bij kan zijn. Toch wel een hoogtepunt denk ik in de carrière, een Europese finale spelen. En daar baal ik wel enorm van. Een moeilijke dag gehad. Maar ja, ik heb voor mezelf eigenlijk gezegd vanaf gisteren... positieve energie brengen aan een team. Dat is toch nog iets wat je kan doen. En zeg maar, als winnen is dat ook een stukje van jou. Dus wat dat betreft... daarin geloven. En wat zou het mooi zijn als we na de wedstrijd toch die beker omhoog kunnen halen. Ja, want dan zou die medaille en die beker toch ook nog een beetje van de roon voelen. Jeroen Guter volgt de wedstrijd. Ze zijn inmiddels begonnen. En je zei het al, hij zit als een soort mascotte op de bank nu, hè? Ja, dat klopt. En een beetje, dat is natuurlijk een understatement. Want hij heeft al die wedstrijden daarvoor heeft hij meegedaan. En is hij heel belangrijk geweest. Maar ja, het is wel heel bitter dat je dan uitgerekend die finale moet missen. Na een eigenlijk onschuldige botsing in de bekerfinale tegen Juventus. Leek weinig aan de hand te zijn. Bleef uiteindelijk wel liggen en kon de wedstrijd niet voortzetten. En toen ging het uiteindelijk ook om een veel ernstiger blessure dan iedereen op dat moment aannam. Hij is erbij. Niet op het veld, langs het veld als Atalanta nu probeert uit te breken. Maar die paas richting Loepman komt uiteindelijk bij de doelman van Bayer Leverkusen terecht. Het is een leuke opening van dit duel. 5 minuten staan er op de klok. 2 zeer aanvallend ingestelde teams op het veld. 2 teams die ook goed kunnen voetballen. Dat weten we natuurlijk van Bayer Leverkusen. Dat nu probeert over te nemen met een paas vanuit de achterhoede richting Wiert. Maar die bal is te hard en kan worden teruggespeeld op doelman Musso. Bayer Leverkusen, de onbezwijkbare, de ongeslagen kampioen van Duitsland. Voor de eerste keer in de historie. Overigens, allebei de feiten. Voor de eerste keer Bayer Leverkusen. En voor de eerste keer een ploeg die nog nooit verloor. Nu gaat het wel verkeerd in de opbouw. Kan Atalanta daar bijna van profiteren. Maar is de paas van de ketelaren niet goed. Die bal die rolt in de voeten van Hinkapie. En daarna een duel waarbij Hinkapie een overtreding maakt op de ketelaren. Komt er een vrije trap zo dadelijk voor Atalanta Bergamo. Beetje rechts van het 16 meter gebied. Een metertje of 10 van de achterlijn. Dus zou het eerste echte doelgevaar eraan kunnen komen. Bayer Leverkusen dus in topvorm. 51 wedstrijden op rij ongeslagen. Het hele seizoen in alle competities. Elke keer op het nippertje als het zover kwam een nederlaag weten te voorkomen. En ja, dit is dan de wedstrijd waar het om gaat. Om voor de tweede keer in de historie een Europese prijs te gaan pakken na de UEFA Cup in 1988. Maar eerst dit moment maar eens overleven met de vrije trap. Waarbij Teun Koopmeiners uiteraard klaar staat om hem te gaan nemen met het linkerbeen. Een inswinger moet dat dan gaan worden. Heeft zijn compaan weggestuurd. Daar komt de vrije trap. Die is laag, maar die kan eenvoudig worden verwerkt door Bayer Leverkusen. Dat nu de ruimte probeert uit te spelen. Maar dat lukt voorlopig niet. Omdat Atalanta goed staat gepositioneerd. En nummer 5 van de Serie A. De verliezend bekerfinalist. De ploeg die nog nooit in een Europese finale stond. Een debutant dus. Ja, die heeft veel te winnen vanavond. Onder leiding van Teun Koopmeiners. In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zo is het ook lastig om de computer of de smartphone te gebruiken. En schaamte en smoesjes liggen toch wel een beetje op de loer dan. Maar binnenkort wordt de Taalheldenprijs uitgereikt aan iemand die de stap heeft gezet om beter te leren lezen en schrijven. En hier in de studio zitten 3 genomineerden. Ronald Kos, Harry Segers en Roelof Wijnstra. Goed dat jullie er zijn. Welkom. Dank je. En gefeliciteerd. Dankjewel. Zijn jullie allemaal trots op die nominatie? Zeker. Ja, zeker. Ja. Want je wordt genomineerd namens een provincie. Hè? Ja, voor welke provincie is dat voor jullie, Harry? Mijn Brabant. Voor jou Brabant, Ronald? Utrecht. En voor jou? Friesland. Kijk. En allemaal dus vol trots de vertegenwoordiger van jullie provincie. Is het in jouw geval, Roelof, een campagne geweest die je daar heeft gebracht? Of hoe ben je bij de Taalheldenprijs gekomen? Die het mij leerde, het Nederlands, die heeft mij uitgekozen om daarvoor te gaan. En ik wou zelf ook wel. Omdat ze mij altijd hebben geholpen om dit te maken. En dan heb ik nu gezegd, nu ga ik er ook voor. Nu wil ik ook andere mensen helpen. Het is 1 op 7 Friezen die het niet goed kan. Want wij denken allemaal tweetalig. En dat is krijgt bij ons de moeilijkheid. En dan krijg je allemaal achterstanden mee. En daar wil ik me nu voor inzetten. Want hoe werkt dat voor jou? Denk jij in je hoofd Fries? Ik denk in mijn hoofd Fries. Dan moet ik het weer omzetten naar het Nederlands. En dan doe ik het weer in het Fries. Dus als ik een vraag stel, dan denk je eerst Nederlands naar het Fries? Ja, dan gaat het over in het Fries. Moet je je antwoord bedenken? Ja. En dan krijg jij het antwoord zo goed mogelijk in het Nederlands. Heb jij even geluk, Harry, dat jij uit Brabant komt? Ja. Ja, dat is heel makkelijk. Hè? Ja, ja. Kan iedereen begrijpen. Hè? Ja. Ja. Waar, welk probleem heb jij met lezen en met schrijven? Ik heb problemen. Kijk, ik vind het wel. 20 jaar terug had ik er geen problemen mee. Kijk, ik kan wel lezen en schrijven, maar jullie zijn er sneller mee als ik. Een beetje lezen en schrijven kan, maar die woorden kunnen allemaal niet zo goed. Kijk, in ons weekblad hadden ze een foto gezet van de school. Dat was gewoon de soep. En dan zei mijn mate, hè? Die is 20 jaar met mij op stap geweest. Kan hij niet lezen en schrijven? Ik ging er allemaal omheen. Allemaal maar zorgen dat het aan een foefje verzinnen. Ik heb je een voorbeeld van zo'n foefje? We gingen al 20 jaar naar dezelfde disco. En daar staat een grote naam op. Maar zo'n moeilijke naam kan ik niet lezen. Maar stond ik bij Maarten. Ik zeg, hoe weet die disco nou toch weer? Ja, jongen, jij weet ook helemaal niks ook. En dan zei ze het en dan ging ik het onthouden. Is dit herkenbaar, Ronald? Helemaal herkenbaar, ja? Zeker. Maar ik schaamde me niet voor. Ik zei wel daarbij dat ik niet kon lezen en niet kon schrijven. En ik had er ook net wat aan mijn buurman zegt. Vroeger had ik er helemaal geen probleem mee. Ik was als 12-jarige jongen had ik al een eigen zaak. Mijn vader had een schoonmaakbedrijf in 1963. Als 6-jarige jongen ging ik mee. En als 12-jarige jongen zei ik ga voor mezelf beginnen. Maar vroeger was het wel zo, je moest wel je eigen broek opbouwen. Dus ik keek niet naar leeftijd, maar je moest je eigen spullen kopen. En zo ben ik verder gegaan. En ik had daar ook helemaal geen problemen mee op school. Want mijn vader zei altijd van, je hoeft iets niet te leren wat je niet gebruikt. Als jij je goed in de maatschappij op dat moment kan zetten, dat is nu heel anders natuurlijk geworden. Dan is dat al voldoende. Ja. Nou, ik denk dat mijn dochter dat best graag wil horen, hoor. Je hoeft niet iets te leren wat je later niet meer hoeft te doen. Nee, precies. Mijn probleem begon eigenlijk wel. Kijk, op een gegeven moment dan. Hij kreeg mijn vrouw. En mijn vrouw die was taaltechnisch heel goed. En die had een Europese computerrijbewijs gehaald. En die liep mij leren hoe je met de computer fractures kon maken en zo. En dat ging allemaal prima. Totdat ik ziek begon te worden. Manieren begonnen te stoppen met werken en zo. En wat je dan gaat krijgen is, je kon niet meer bouwen op je zekerheid. Je grammatica is niet goed. Je kon niet goed lezen en schrijven. En je raakt in paniek. Want je gaat het ziekenhuis in en dan zegt de dokter, je moet wel de medicijn onthouden die je krijgt. Nou, ik heb 2 jaar over gedaan om het te kunnen uitspreken. Want moet het ook een bijsluiter. Je moet bellen. Je moet het lezen. En als dat niet zo is, moet je naar het ziekenhuis om met de doos wat je moet hebben. En dat is een probleem. En toen zei mijn zoon, dat gaat helemaal verkeerd. En hij heeft me meegenomen. En mijn zoon is ingenieur geworden. En die zei, jij gaat leren schrijven. Is prima, zeker. En toen kwam je dus achter, inderdaad, er gaat een wereld voor je open. Ja, we praten zo open. Verder, want we gaan even naar het voetbal. Oké, we gaan voetbal kijken. Hier is voetbal. Ja, want er is gescoord. Gescoord door Atalanta Bergamo. Na 12 minuten is het raak. Doelpuntenmaker is Ademola Loepman. Na een prachtige aanval waarbij ook Teun Koopmeiners betrokken is. Die geeft aan de rechterkant van het veld een bekeken balletje binnendoor op Davide Zappacosta. Zappacosta kan dan doorlopen richting de achterlijn. Legt de bal laag en hard terug. En eigenlijk profiteert Loepman van toch wat onachtzaamheid in de verdediging van Bayer Leverkusen. En tikt die bal voor de directe tegenstander binnen. Dat doet hij heel goed. Hard en hoog langs de paal in het net. En zodoende een voorsprong voor Atalanta Bergamo. En terecht, want Atalanta is in het eerste kwartier de betere ploeg in Dublin. Zeg maar de bal die Veerman mist, hè? Over het doel. Dat is precies zo'nzelfde spelsituatie. Verschil tussen de Jupiler League en de KKD zou het bijna gaan denken. Maar goed, belooft wat met zo'n vroeg doelpunt dan. Ja, we praten met Ronald Kos, Harry Segers en Roelof Wijnstra over de Taalheldenprijs waar jullie voor genomineerd zijn. Jij vertelt, Ronald, dat je eigenlijk toen je in het ziekenhuis kwam en die brochures allemaal moest lezen, dat je dacht, shit. Het is toch wel echt slecht gesteld met mijn taal. Ja, heel slecht. Maar je had een eigen bedrijf, toch? Ja. Glazenwasser. Ja. Hoeveel klanten had je? 3000. Hoe doe je dat? Hoe kun je zo'n bedrijf hebben als je bedrijf, niet kunt lezen en schrijven? Ik deed het ook helemaal zelf. Dat was met een paplepel erin gewerkt. Toen mijn vader thuis kwam en naar het personeel, dan keek je al hoe de administratie in zijn werk ging. Ja. En ik had zo mijn eigen ideeën over. Mijn ouders anders, maar ik had al mijn eigen ideeën over ook hoe een wijk je moest benaderen. Kijk, ik had voor ieder wijk een andere ladder. Die liet ik speciaal maken voor een ladderfabriek. Daar hoef je niet met twee delen te werken. Dat scheelt in een week tijd heel veel energie. Mm-hmm. En daar waren ze niet zo snel opgekomen. Maar ik zeg, dat is de eerste win van je lichaam. Ik zeg, die energie kun je weer gebruiken door meer klanten te nemen. Ja. En op de duur had ik van alles. Ik had Mercedes garage, Ford garages. Ik had heel veel particulieren. Ik had C1000 toen in die tijd en zo. Eetgenegen, vooral brillenzaken, want ik was heel keurig strak. En ook binnenwerk, ze wou me over voor hebben. En ze, ik kreeg zelfs de sleutels van de privéhuizen om het binnenboel te laten doen. En het is ook een stuk vertrouwenwerk, ja. Dat je niks wegnam of zo. En kwam dan het gebrek aan leesvaardigheid? Zat je dat dan wel eens dwars? Ja, ik zei het gewoon. Ik zeg, mijn kwaliteit van grammatica ligt beneden peil. Maar de gewone woorden kan ik gewoon voldoen. Maar ik kon heel goed rekenen. Ja. Dus dat had je wel nodig in je werk. En hoe maakt je facturen bijvoorbeeld? Want dan moet je toch schrijven, beste meneer, mevrouw, wilt u me alstublieft 400 euro overmaken? Dus mijn vrouw dan, die hielp me daarbij bij de eerste facturen. En in de computer hoef je het maar enkel te kopiëren. En bedrag ieder jaar, de btw die verandert wel eens, te veranderen. En af en toe liet ik er even overheen kijken en zo. Ja, dat is mijn voordeel. Ik kon goed rekenen. Maar als je ziek wordt en je moet echt gaan lezen wat je moet hebben, wat je moet gebruiken, dan zit je echt in die pinaire. Echt waar. En om een taxi te bestellen, om het te verwoorden. Er zijn mensen bij die echt zo taalachterstand hebben, dat als ze in een taxi stappen en de taxi zegt niks, dan gaan ze mee naar het verkeerde adres. Is dat... En die worden afgezet. En de taxi die ze moesten hebben, die nemen weer een andere persoon mee. Die gaat ook naar de verkeerde adres. Ja. En dat is in die jaren, vooral daar heb ik het over oudere mensen die dan ook aan de nieuwmachines zaten, dat gebeurt. Ja. En dan kan me voorstellen dat op dat moment ook heel confronterend is geweest. Bij jou is het je zoon dus geweest die in die zin jou die vrijheid heeft gegeven die je nu weer voelt. Ja. Harry, jij kon je ook eigenlijk heel lang gewoon prima redden. Want dat vind ik wel mooi aan het beeld dat jullie alle drie geven. Van je kon heel niet lezen of schrijven of nauwelijks. Maar jullie konden je prima redden in de wereld. Ik heb ook een eigen bedrijf. Ja. Ook een schoonmaakbedrijf. Ik doe ook glazen wassen. En schoonmaken. En ook mijn rekeningen deed ik toen ook. Je kon je rekeningbonnetjes zelf maken. Mm-hmm. Laten drukken. En dan kon ik dit opdoen. Ik kon ook goed rekenen. Maar toch dus was het op een gegeven moment zo? Dat je bij de brandweer, geloof ik, hè? Ja, werd gezegd, sorry jongen. Ja, ik heb 30 jaar bij de brandweer gezeten. En in die 30 jaar, toen zei ze dat ik niet meer functioneerde. Ik functioneerde niet meer bij de brandweer. Ik denk, hoe kan dat nou na 30 jaar? Dat kunnen wel naar een maand, maar niet na 30 jaar. Nee. Ik deed alles, hè. Alle diploma's gehaald, alles perfect. En, maar had dat dan met computers te maken? Of dat toenmalige commandant vond? Nee, dat had wel met lezen en schrijven te maken, maar dat durven ze niet vooruit te komen. Oh, oké. Okay. Dat durven ze niet te zeggen. Ja. Wat heb jij gedaan, Roelof? Ik ben cv-monteur. Loodgieter. Op een gegeven moment had ik 20 man onder me staan. En elke man had een nummer bij mij. Ja. Of een kleurtje met lijntjes naar beneden. Ja. En zodra hij wat bestelde, dan zag ik het artikel op. Met het nummer. En zo bestelde ik, zijn nu voor Harry, is nummer 1. Nummer 1 moet 50 T-stukken hebben. Of moet dat hebben. Zo flikte ik dat. En zodra ik een verslag moest doen, dan schreef mijn vrouw dat even netjes op. En dat lever ik netjes in. Ja, ja. Ja, ja. En nu zeg ik het eerlijk wat ik heb. Jij, dat krijg je nu te horen. Maar ik ben hoofdzaak met mijn iPad onderuit gegaan. Maar hebben jullie niet alle drie een ijzeren geheugen dan? Ik kon fotograferen. Want je moet toch dingen onthouden? Ja, heel veel onthouden. Ja. En net wat mijn buurman zegt, in mijn straten die ik deed, particulieren, namen ze me niks, maar nummers. Ja, nummers. Nummers. En dan nog even nummers. En dat onthoud je, want aan de achterkant stond geen nummers. Dus je moest ook heel goed kunnen onthouden. Waar was ik? Waar ben ik? Ja, en als je zo 30 klanten moest doen, namen zegt je niks. Nee. Nummers. Maar weet ik wel ik het eerste vind? Ik vind, nu heb ik er echt problemen mee. 20 jaar terug was er niet probleem. Nu moet er alles opschrijven. Nu moet er alles computeren. Nu moet er alles telefoon. Ja. Alles moet er ergens. Ergens scholen werken. Moet er iets invullen. En dat was 20 jaar geleden niet. Kon jij allemaal het vertellen? Kon jij kom maar eens hier en ik zal het uitleggen. Maar de samenleving is formeler geworden. Ja. En digitaal. En die boven je staat, die begreep dat niet. Ja, die maakte geintjes erover. Je hebt dat en dat verkeerd gedaan. Maar dat zei hij in de menigte. Dat er allemaal mensen bij. Wat krijg je dan? Begin je te schamen. Je ja. voelt je alleen. Dat is iets dat doet zo zeer in je. Ja. Ja. Ja, dat klopt. En zelfs met afrekenen, want ik reken een kerst af. Ook geen namen. Een kruisje. Ja. Wel betaald, geen kruisje. Ja, ja. Niet betaald, een kruisje. En daar, als je 3 kruisjes had, moesten mensen gewoon 3 keer betalen. Geen namen, gewoon een kruisje. Ja. Jij bent ook voetbalfan, toch, Ronald? Ja. Zullen we dan eventjes weer naar de Europa League finale gaan? Gaan we er even naartoe. Ja, 20 minuten onderweg. Is het nog steeds 1-0 voor Atalanta, Jeroen? Ja, dat is het nog, Jan-Willem. Het is een heerlijke finale waarin Bayer Leverkusen eigenlijk onherkenbaar is als je ze dit seizoen hebt zien spelen. Er was het een machine, maar die machine wordt totaal onschadelijk gemaakt door Atalanta Bergamo in de openingsfase. Door aanvallend voetbal, door er bovenop te zitten, door met name spelmaker Granit Xhaka voortdurend voor de voeten te lopen. 1 keer wist de Duitse kampioen er doorheen te komen via de rechterkant. Uiteraard was Jeremy Frimpong daarbij betrokken. Lage voorzet richting de rand van het 16 meter gebied. Maar uiteindelijk leverde dat niet het gewenste resultaat op. Namelijk een schot op doel. Doelman Juan Musso is nog niet getest door Bayer Leverkusen. Dat is wel een tegenvaller. Ook voor trainer Xabi Alonso waarschijnlijk. Die moet broeden op een plan om Atalanta het voetballen onmogelijk te maken. Voor de treffer van Ademola Lookman was er al een kans geweest voor de Italiaanse club. Een kopbal van Scamacca, die was er dichtbij. Maar die kopt uiteindelijk tegen een tegenstander op, tegen Piero Hincapie. Dus die goal die daarna tot stand kwam, dat was geen verrassing. Nu ook Atalanta weer aan de bal. Bal naar Koopmeiners gespeeld, speelt hem even terug naar Isaac Hien. En dan gaat het naar de linkerkant. En op die manier probeert Atalanta onder de druk van Bayer Leverkusen uit te komen. Maar verliest het wel de bal, kan Bayer Leverkusen overnemen. Maar loopt ook deze combinatie weer spaak. Want Jeremy Frimpong kan de bal niet controleren. Het zal niet leiden tot directe paniek. Want Bayer Leverkusen heeft al vaker voor hete vuren gestaan tijdens dit toernooi. Met name in de wedstrijd in de achtste finale tegen Karabach. Toen uitschakeling dreigde. Maar Patrick Schick in de 93ste minuut en de 97ste minuut scoorde. En Bayer Leverkusen uiteindelijk doorging. En dat is een beetje de specialiteit van het huis. Nooit opgeven, altijd doorgaan. En tot die laatste minuut blijven vechten voor een resultaat. En er zit zoveel kwaliteit in het elftal van Xabi Alonso. Dat deze openingsfase waarin de ploeg dus niet thuis geeft, niet zal leiden tot grote paniek. Maar toch, het staat 1-0 voor Atalanta. En dat is in Dublin nog altijd de beste ploeg op het veld. Ronald Kos, Harry Segers en Roelof Wijnstra leerden op latere leeftijd pas lezen en schrijven. En de een gaf het altijd toe, andere twee schaamden zich ervoor. Harry, ik zag dat het jou net ook zichtbaar raakte. Op het moment dat het ging over hoe er naar je gekeken werd. En dat heb ik nu nog wel. Ja. Dat heb ik ook, naar bedrijven toe gaan. Ik ga nu ook bedrijven om te zeggen wat het ongeveer wat het ongeveer is. Dat je dat niet kunt. En hoe moeilijk het voor zulke mensen ook is. Want waar zat het dan in? Is het vooral dat je je schaamde? Of had je het idee dat mensen jou dom vonden? Of hoe werd er dan naar je gekeken? Ik ben de enige die dat niet kan. Zo voelt dat. Ja. Want dus het is meer een eenzaamheid. Je bent toch Nederlander? Dan moet je dat toch kunnen? Ik heb vaak genoeg gezegd, was ik maar een buitenlander, dan hoefde ik me niet te schamen, want dan is het normaal. Want die kan dat niet. En dan word je begrepen. En nu is vaak, sodemiet erop. Je bent Nederlander, je kunt het. En dat is heel wrang. Maar ik heb wel een film altijd in me. Zou ik van huis ging, dan ging en er was onderweg iets gebeurd. En onbewust dat ik dat niet had gezien. En dan later vroegen ze, komt die film weer terugdraaien? Dan kon ik precies zeggen wat er ongeveer gebeurd was. Dat had ik allemaal in mijn hoofd. Ja, ja. En nu zeggen we enkele mensen dat je hoofd niet ontploft is. Ja. Van mijn werk ook. Ik omhield alles van die mensen. En thuis zei ik het en mijn vrouw die schreef het allemaal op. Wat dat betreft hebben jullie alle drie eigenlijk iemand in je leven gehad die op een bepaald moment heeft gezegd, en nu gaan we dat veranderen. Bij jou was het je vrouw, bij jou was het je zoon Ronald. Harry, bij jou was het iemand in het ziekenhuis. Mijn leidinggevende op het ziekenhuis, want ik werk voor mijn eigen en op het ziekenhuis. Die zegt van, ik zie het van jou. Maar er komt lijst invullen als, dat ging allemaal wel, maar toch zag ze iets. Ik zei, ja, daar ga ik niet mee te koop lopen. Dat snappen. Kunnen we iets betekenen? Nou, toen zijn we naar ROC Tilburg, dan naar school. Ik zit donderdags zit ik op school, donderdagsmiddags. S'morgens doe ik werken en donderdagsmiddags ga ik naar school. En Antvia, dat is het ziekenhuis, die doet daar dan betalen. Die zegt van, ik betaal gewoon door. Nou, daar ben ik heel trots op. Dat ik een halve dag en hulle een halve dag geven. Want hulle doen iets terug. En Omroep Brabant heeft vorige week nog een interview gedaan. Een heel stukje stond erin. Nou, dat was iedereen super. Iedereen zegt van, hoe kan het? Hoe doe je het? Maar dat zijn dus wel mensen die in jullie leven heel belangrijk zijn geweest. Zeker. Ja, sowieso je familie, maar dan ook zo iemand in het ziekenhuis. Ja, dat was super. Dat was super, Wat leer je dan als je nou weer naar het ROC gaat? Lezen. Schrijven. Mijn dochter is 13 en die zegt van, pap, het lijkt wel kleuterschool. En dan moest ik mee lachen, dat vind ik niet erg, dat is gewoon goed. Maar te doen, ik zeg al, de O, de O, allemaal die letters leren. Ja. En dan zeg ik tegen mijn collega's ook, ik zeg, kennen jullie ook de T of de D? Oh, schrijf je het wel of fout? Ja, zeker, doe iedereen. En daar leren we, allemaal. De DT. Ken het? Ja. Blijf lastig. Wie niet? Ja. Gaan jullie ook op les? Ja, zeker. Dus ik was, gisteren was ik nog op les en ik had mijn boek uit. Toen zei ze, ja, wat wil je nu, Ronald? Ja, dan doen we het gewoon opnieuw. Dan kun je zien of je vooruit hebt boekingen. Welk boek lees je? Ik lees voor, dat is Struc. Struc is allemaal klinkers, medeklinkers, afkortingen, werkwoorden en zulke soort dingen. Ja. En dan ben ik nu opnieuw begonnen. En eigenlijk zie je haar steeds dat je nog steeds dezelfde fouten blijft maken. Oh. Nu kun je ze corrigeren. Ja. Nu begrijp je waarom die fouten zijn geweest. Ja. Maar ik ben nu weer opnieuw begonnen. En je ziet dat je steeds op diezelfde fout blijft hangen. Maar nu ben je al zo ver dat je het nu begrijpt waarom die fout daar is. Het is een beetje als Ronald aan het woord is. Dat er iets gebeurt op het voetbalveld. Oh, dat is ook spannend. Je brengt geluk volgens mij. Ja. En dat is wel dan geluk voor Atalanta Bergamo. Want dat is op een 2-0 voorsprong gekomen. En voorlopig is het de wedstrijd van Ademola Lookman. Een in Engeland geboren Nigeriaan die de bal zomaar in de voeten krijgt nadat het spel wordt hervat. Eerst door keeper Matej Kovar. Die schiet de bal naar voren. Komt op het hoofd van Adli, maar die komt niet lekker terug. En dan rolt die bal in de voeten van Lookman. Die op zoek gaat naar geluk, maakt zijn actie van links naar binnen toe. Komt uit op de rand van de 16 en schiet dan echt geweldig binnen met de binnenkant van de vreef. De bal die draait schitterend om de armen van doelman Matej Kovar heen. En de bal eindigt dan in het doel voor de tweede treffer van Atalanta. Dat na 26 minuten Bayer Leverkusen voorlopig flink onder de duim heeft. Roelof Wijnstra, Harry Segers en Ronald Kost vertellen over de Taalheldenprijs. Roelof, ik was wel benieuwd, want jij zei net, ik ga nu ook naar bedrijven toe om te laten zien hoe het is als mensen niet heel goed kunnen lezen en schrijven. Ja. Wat vertel jij die bedrijven? Ik doe ook wel eens, dan zeg ik, pak ik een boek. Zie, ik kan dit boek lezen. Mm-hmm. Maar ik kan het ook begrijpend lezen. En dat maakt hun ook wel open. Laatst zat ik aan tafel met mensen te eten. Ja. Dat zijn hogere mensen allemaal. En die man die zei, zou ik een cv krijgen en er staan taalfouten in, schuif ik af. Dus een cv, niet jouw cv, nee, maar een als je solliciteert. Ja. Ja. Dus aan de kant kreeg ik even een brok. Dus ik ging er niet tegenin. Even later vroeg ik hem, zou je mij aannemen? Ja, jij bent al 65, dus nee, ik zou zonder dat. Jouw zulk heb ik nodig. Nou, toen kwam de gemeente aan het woord te vertellen wat het is. Peter kwam aan het woord. En toen kwam ik aan het woord. En toen zei ik, jij had mij nooit aangenomen. Nou, waarom niet? Omdat je mij er al lang uit had gewipt. Ja. En toen hebben we dan een hele tijd na zitten praten hoe dat ongeveer was. Hoe dat bij hun overkomt. Dus dan is de les, probeer iemand niet helemaal te beoordelen op hoe goed hij de taal spreekt of schrijft. Ja. Dan moet je goed om. Ja. sollicitatie. Ik heb verschillende sollicitatiebrieven weggedaan. En dan hoorde jij niks van. En dan gaan we bellen. En dan, nee, we hebben de keuze nog niet op jou gedaan. Maar ik denk dat ze in de brief al zien dat ik niet verbekwaam ben. Of niet kon lezen en schrijven. Kun je er iets bij voorstellen? Dat ze dan... Ja, ik heb het best veel meegemaakt. Maar kon je ervan uit hun begrijpen dat ze dat niet wilden dan? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik kon het niet begrijpen. Zo heb ik een meisje van Brabant aan de kant gegooid. Die schreef mij een liefdesbrief. Oh. En? Nou, die heb ik aan de kant gegooid. Maar die begreep ik niet. Ja, dat kan vindt ook. Peter, je vrouw, niet erg waarschijnlijk. Maar... Ja. Nee. Toch? Maar je weet niet wat je bent misgelopen. Ja, nee, ze weet het wel, hoor. Ja, dat klopt wat die zei. Want mijn vrouw heeft ook heel veel brieven geschreven. Ja. Ik schreef nooit terug. Ja. En wat dacht zij toen? Ze bleef gewoon bij me, want ik heb wel gezegd... Ja, ik ken niet schrijven. Ik kan het ook niet helemaal goed begrijpen, het lezen doen. Dus ik kan beter bij me blijven dan een brief op afstand doen. Maar jullie konden... De hele liefdesverhalen natuurlijk gewoon zo overbrengen, toch? Ik moest bij de brandweer praktijk en theorie doen. Praktijk schud ik zo uit de man, dat deed ik allemaal. Ja. En theorie ook. Maar ik moest mutten op de toys. Nou, ik ben een pakje voor gezakt. Wat gebeurt er? De gemeente, een secretaresse van de gemeente... heeft alles opgenomen op een bandje. Ik zou heel de dag mijn koptelefoon zetten. Heel dat boek was ik aan het leren. Ik ging op examen. En toen zei die man, binnen 5 minuten, ik stop, zegt hij. Deze heb ik er nooit meegemaakt. Dat iemand heel dat boek kan. We stoppen. Ik geef nu een 8. Wauw. Ja. Ik ben gewoon geslaagd. De theorie. Want ik kon het helemaal uit mijn hoofd. Ik was constant aan het leren. Dat heb ik met foto's heb ik het gedaan. Ja. Eén fout had ik. Dat was met even en oneven dagen. Ja. En voor de rest, was alles goed, theorie van het rijbewijs. Ja, ik heb ook alles gehaald. Ja. Ik heb het hele ding volgestempeld. Maar jouw gouden tip voor bedrijven en ook organisaties die ook dingen schrijven... is dus beoordeel niet te snel iemand op zijn taal. Heb jij nog een tip, Harry, voor een bedrijf of een gemeente die brieven schrijft bijvoorbeeld? Hoe moet jij zeggen? Ik denk dat ze door eens goede gesprek moeten voeren met iemand. En dat ze zeggen, en door eens ook mee helpen, denk. En niemand gelijk beoordelen van, dat kun je niet, we schuiven jou maar af. Ja. Denk het, dat ze het anders moeten indelen, denk. Dat gebeurt heel veel, want er is een kleine die ook boven mij stond. Dat kan je niet, dat kan je niet. En na dat kleineren, dat komt zo over. Ja. Ja. Ronald, als je nou luistert en denkt, eigenlijk vind ik het ook best lastig om de brochure te lezen... of die brief van het ziekenhuis. Ja. Wat moet je dan doen? Nu lees ik ze wel, hoor. En als ik ze niet uitkom, haal ik mijn zoon er even bij. Maar iemand anders, maar die nu denkt van... shit, die laatste medicijnenbrief, daar snap ik eigenlijk ook niks van. Nee, ik ben ook lesgegeven bij UMC even. Ik zeg, wat er gebeurt eigenlijk? Ik zou een klein stukje verhaal vertellen. Vroeger deden we gewoon. En we lazen niks. Dus je kocht een boot... Ik ging naar Engeland. Met alle gevolgen van dien. Ik kwam in Engeland aan en ik vraag een gesprek met een zeezeiler. Hij zei, hoe lang zeilen jullie al? Ik zeg, ik heb dit winter mijn boot gekocht en dit is onze tocht. Hij zei, dat is levensgevaarlijk. Kijk, als je nou gelezen had en je kon lezen... had je ook gelezen hoe gevaarlijk het is om die oversteek te maken. Mm. Dan had je het niet gedaan. Want wat wij hebben tegengekomen, containerschepen... draaien met de boot, waar moeten we heen? Geluid van de boeien, in de mist. We konden geen boei meer vinden. Het was een beetje paniek aan boord. Het was zo erg dat mijn broer zei... mijn bootje was maar 10 meter, ik zag zijn benen niet meer. Hij zei, ik geloof dat ik bang word. Nou, als je zelf gaat geloven dat je bang bent... dan ben je wel heel erg bang. Maar toch wel doorgaan. Maar niet gelezen wat de gevaren waren. Moet ik hem eigenlijk zo vertalen dat je zegt... Soms moet je niet alles weten, maar je moet het gewoon doen. En als je dus niet kan lezen, heb het lef, stap naar voren, ga het gewoon doen. Ja. En dan en voor je het weet ben je genomineerd voor de Taalheldenprijs. Ja. Dan zijn jullie nu elkaars concurrenten. Dat zijn ze niet zo vriendelijk voor elkaar, hoor. Daar zijn ze echt aan het strijden. Maar vind dit geen concurrent? Ik vind het, het moet bekend worden. Ja. Ja. En het is wel mooi om die beker of dat andere te winnen. Ja, oké. Maar wij zijn allemaal voor dat andere. Dat 19 juni. Over de grens. Ja. 19 dan wordt hij uitgereikt. Ja. Jullie gaan hem delen in ieder geval. Maar er is er eentje die hem echt gaat vasthouden. Ja. Ja. Heel ja. veel succes, jongens. En fijn dat jullie er waren. Dank je wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Het is een paar minuten na 9:30, tijd voor het NOS Journaal met Clemens Peters. Israëlische tanks en militairen trekken steeds dieper de stad Rafah in de Gazastrook binnen. Het leger heeft de wijken bij het centrum bereikt. Volgens de internationale media wordt er zwaar gevochten. Het leger zegt dat er geen burgers meer in de stad zijn en dat er wordt gevochten met militanten. Afgelopen nacht waren er zware luchtaanvallen op Rafah. Volgens de Verenigde Staten voert Israël een beperkte grondaanval uit. In hoger beroep is Sandra H. opnieuw tot 18 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar plaatsgenote Ischelle van der Velde. Het Hof acht bewezen dat de 48-jarige H. uit Oostburg in haar winkel Ischelle heeft vermoord en daarna haar lichaam heeft verstopt. En het lichaam werd pas maanden later gevonden. Het onderzoek naar de fatale flatbrand in Londen gaat nog zeker tot eind 2026 duren, verwacht de politie. 7 jaar geleden brak 's nachts brand uit in die flat, de Grenfell Tower. Door de brandbare gevelplaten stond al snel de hele flat in brand. Ruim 70 mensen kwamen om het leven. En in de halve finale van de nacompetitie om een plek in de Eredivisie heeft Excelsior goede zaken gedaan. De Rotterdammers wonnen in Den Haag met 2-1 van ADO. Bij rust was de stand 0-0. Zaterdag is de terugwedstrijd. En de winnaar speelt in de finale tegen NAC Breda of FC Emmen. Langs de lijn en omsteken. Waarbij wij meteen gaan kijken naar die andere finale, die Europese finale. Atalanta Bergamo tegen Bayer Leverkusen. En Jeroen Guter, ja, Atalanta zit op rozen vooralsnog. Vooralsnog zeker. 2-0 voor. Twee treffers van Loekman. Twee goede goals voor een goed spelend elftal. Want dat is de formatie van Gianpiero Gasperini en Xabi Alonso. Kan zijn ogen niet geloven. Want wat is er aan de hand met Bayer Leverkusen? Ja, op basis van het geweldige seizoen in Duitsland toch de favoriet voor het winnen van de Europa League. En misschien dat die druk nu de ploeg wat parten speelt. We hebben wel zojuist de eerste kans van de wedstrijd gezien voor Bayern. Dat was een mooie aanval via de linkerkant. Waarbij de bal uiteindelijk bij Grimaldo terecht kwam. En die had echt een goede mogelijkheid. Omdat Juan Musso wat ondoordacht uit zijn doel was gelopen. Het was eigenlijk een kwestie van de bal over de doelman heen liften. En dan was het prijs geweest. Was Bayer Leverkusen teruggekomen tot 2-1. Maar de bal kreeg te weinig hoogte. En kon uiteindelijk door Musso vrij eenvoudig worden gepakt. En onmiddellijk de camera op Xabi Alonso. Die zijn afschuw niet onder stoelen of banken stak. Want Spanjaard realiseerde zich dat dit een belangrijk moment was om terug te komen in de wedstrijd. Om de wedstrijd misschien te kantelen. Leverkusen nu aan de bal met Xhaka in de middencirkel. Speelt de bal naar de linkerkant. Tempo wordt opgevoerd. Zoeken natuurlijk naar Wiertz. Wiertz gevonden. Speelt de bal helemaal naar de linkerzijlijn. Krijgt hem weer terug. Halverwege de helft van Atalanta. Xhaka. Balletje terug naar Wiertz. En daar misschien de kans. Wiertz laat de bal één keer stuiten. En dat is misschien net te veel. Want daardoor stuit hij in de handen van doelman Musso. Maar het is wel een teken dat Bayer Leverkusen wat meer op de helft van Atalanta terechtkomt. Het is een teken van leven. Maar nog altijd 2-0 achter. Atalanta dus inderdaad voorlopig op rozen. 3 jaar geleden werd Georges Ulte al op zijn 32e hoofdtrainer van Fortuna Sittard. Hij behoedde de club van degradatie en werd bestempeld als het aanstormende trainerstalent van Nederland. Na 2 ontslagen in ruim een jaar tijd koos hij voor een sabbatical. En deze zomer probeert hij zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen bij de nummer 18 van de eerste divisie. Hij wordt namelijk de nieuwe trainer van Toppos. Goed dat je er bent, Georges Ulte. Welkom. Dankjewel. Je hebt nog een klein beetje, als ik het goed zie, zweet op je hoofd staan. Want je komt rechtstreeks uit Utrecht. Wat heb je gedaan? Ik heb woensdag al het bokstraining. Ah. Dus ja, sabbatical, je noemde het al. En dat klinkt een beetje alsof je al oud bent en echt rust nodig hebt. Maar na die jaren als hoofdtrainer was het heel lekker om een half jaar andere dingen te doen. Mm-hmm. En boksen was daar één van. Dus ik heb elke woensdagavond een bokstraining. Oh, je hebt het ook echt nu opgepakt als een... Ja, het was meer... je hebt tijd voor dingen. Ja. En dan ga je ook dingen doen waarvan je achteraf denkt, wat ben ik nou gaan doen? En sommige dingen zijn heel leuk. En dan denk je, ja, dat ga ik blijven doen. Dus eigenlijk vanaf begin januari is het elke woensdagavond boksen. Ja, want je hebt een sabbatical genomen. Was het een idee van jezelf? Of hoe kwam je überhaupt bij de gedachte om even de pauzeknop in te drukken? Ja, kijk, Fortuna, het is een ontslag geweest. Maar het was een heel ander soort ontslag dan een heel moeilijk seizoen hebbend. En je gaat eruit. We hadden heel goed geëindigd met de handhaving. Ja. Voor de 2e keer op rij. En toen kwam het begin van het seizoen. Boerik Yilmaz kwam erbij. En na 3 wedstrijden was het klaar. Ja. Maar dat voelde niet als een wrang ontslag. Of als een heel erg slopend seizoen. Uh-huh. Maar meer als een politieke keuze, zou het zo verwoorden. Omdat de eigenaren naar Boerik Yilmaz gingen luisteren in plaats van naar de hoofdtrainer. Is dat de kortste samenvatting die mogelijk is? Ja, dus een samenvatting. Het ging in ieder geval. Zij wilden een andere kant op. Ja. En daar was Boerak belangrijk bij. Maar dit voelde niet als een vervelend ontslag. Nee. We hadden een goede tijd gehad. Mooie stressen gehad met een heel goed jaar. En een jaar met de laatste dag. Een fantastische handhaving. Dus dat gaf alleen maar heel veel voldoening. En dat het zo eindigde was jammer, maar gaf geen slecht gevoel. Nee. Ik kom ook graag bij Fortuna terug. Goede band met de mensen daar. Cambuur was een ander verhaal, want daar degradeerden we. En daarna kwam een moeilijke periode met natuurlijk Henk de Jong. Ja. Die gelukkig fit was, weer hersteld was. En het gaf heel veel, ja, een oneerlijk gevoel. Een niet te winnen strijd. En een heel vangontslag, omdat we echt aan het bouwen waren. We wisten van tevoren, het wordt vallen opstaan, want een jonge groep. En opeens word je ontslagen. Nou, en dat was vooral een teken voor mij, om na zoveel jaar vecht tegen degradatie. Hard werken, 7 dagen per week. Heel leuk, maar wel hard. Mm-hmm. Het half jaar wat ik kreeg te gebruiken voor uitrusten, leuke dingen doen, buiten voetbal. Je eigen agenda een keer kunnen beheren. Mm-hmm. Niet overal nee moeten zeggen, want ik moet voetballen. Mm-hmm. Maar zelf de baas zijn. En ook even kunnen nadenken over hoe wil ik weer verder als ik wel weer ga werken. Maar moest je je best doen voor een half jaar sabbatical? Of, of werd je niet gebeld? Zeg maar. Oh nee, gelukkig werd er heel veel gebeld. Door wie? Vooral heel veel buitenland in het begin. Okay. Dat is denk ik ook het voordeel van jong trainer zijn. Dat valt op. En die volgen niet zozeer de KKD wat Cambuur dan gedaan heeft. Maar die kijken naar het totaalbeeld. En dan komen echt de meest exotische landen voorbij. Kun je één club noemen, we gewoon even om een beeld te krijgen? Nou, dat is een club uit Azerbeidzjan. Oh ja. Nou, ook niet de meest rustige regio op dit moment. Nee. Dus thuis zeiden ze al gelijk van nee. assistent bondscoach Amerika was wel een hele mooie. Die kwam er voorbij, nog voor mijn ontslag zelfs. Clubs uit België, clubs uit... Ja, ik WK mee mogen doen, man, in eigen land. Ja. Ja, wrijf het er maar in. Ja. Je hebt nee gezegd, toch? Ja, toen zat ik nog bij Cambuur. En Cambuur gaf toen aan, wij willen samenwerken. Wij willen samen de club opbouwen. En we willen samen terug naar de Eredivisie. Nou, nog geen 1,5 maand later was het ontslag. Maar dan toch even, op het moment dat je zegt, er liggen dus aanbiedingen. Je wordt gebeld en toch kies jij ervoor. Nee, ik ga even een sabbatical nemen. Terwijl je zelf net aangeeft, ja, je associeert het toch met oudere mensen. En ga je niet meteen doen. Dus wat of wie was het dan waardoor je dacht, ja, laat ik dat maar doen. Nou, kijk, als trainer word je heel geleefd door je vak. Mm-hmm. En dat is heel leuk, maar heb je amper tijd om eigenlijk na te denken over wat je aan het doen bent. Wat ging goed, maar vooral wat ging fout en hoe komt dat? En je sociale leven leidt heel erg onder het asociale werk van voetbaltrainer zijn. Zijn ze thuis van, ga maar even rustig aan doen? Dat ze dus niet zo snel zeggen, maar dat voel je wel. Kijk, als je heel vaak bruiloft moet afzeggen van vrienden. De helft van de verjaardag kan je niet naartoe. Als mijn vriendin met haar ouders iets had, of met haar zus, of wat dan ook, was het 9 van de 10 keer, ik kan niet. Kan niet, ja. Dat ook wel heel goed is om daar een keer tijd voor te hebben. We zijn verloofd in die tijd. We hebben een puppy genomen. Nou. Ik heb een marathon gelopen. Nou, het zijn allemaal dingen waar je al jaren van dacht. Niet allemaal, maar een aantal van die dingen. Dat zou ik graag een keer willen doen. Maar daar kom ik helemaal niet aan toe. En uiteindelijk leef je niet alleen maar voor voetbal. Leef je ook voor andere dingen dan die wedstrijd winnen en als trainer verder komen. En het is ook heel leuk om weer na een tijdje eruit weer dat vuur te voelen en weer echt zin te hebben. Maar het heeft wel 1 maand of 3 geduurd voor ik voetbal ging missen. Ja. Het was echt wel van oktober tot januari dat ik eigenlijk dacht, nou dat voetbal, dat zal wel even. Maar heb je je hele bucketlist afgewerkt nu? Nee, ik wil nog piano leren spelen. En ik heb nu de marathon gehad. Het lijkt me heel mooi om een keer naar die triathlon dingen toe te gaan. Maar dat is voor een volgende sabbatical. Echt die Ironman ook. Nou, laten we beginnen bij die Olympische. Oh ja. Je pakt het gelijk gewoon. Die is wel heel extreem. Ik vind je sowieso vrij ambitieus. Ambitieus voor een sabbatical. Ik kan me ook voorstellen dat je een beetje uit gaat zoomen op het werk dat je hebt gedaan. En die achtbaan die de afgelopen 3 jaar is geweest. Ja. Denk je dan ook na over wat voor trainer je wilt zijn straks bij Top Os bijvoorbeeld? Ja, en het gekke is, of misschien heel logisch is, eigenlijk is hoe je dan begonnen bij Fortuna bent. Mm-hmm. Toen ik opeens instapte na het ontslag van Kevin Hofland. Toen zou ik eigenlijk interim trainer zijn voor 1, 2, misschien 3 weken. Ja. Toen moest ik toch blijven. Toen hadden we de social T-meter bij jullie collega's van Studio Voetbal. Ja. Alles veranderde in goud. En eigenlijk ga je terugdenken aan die tijd. Want toen maakte je alles nog heel simpel, want het was nog heel vrij. Zullen we dan even terug naar die tijd? Want dit lekker, was inderdaad hoe je toch een beetje op het schild werd gehezen. De trainer van Fortuna zit ook, de allerjongste trainer van de Eredivisie, 33 jaar. Sjors Olté, welkom. Dankjewel. Je begon bij Fortuna, toen stond je onderaan met 3 punten. 2 maanden later had je 25 punten. En nu doe je bijna mee om Europees voetbal. Ja, het is bijna al een droom dat je nu zoveel punten hebt. Nu ja. Ben jij degene die succes geweldig presteert met Fortuna. We hebben de Sjors op T-meter nog even afgestopt voor vandaag. Want je staat daar, als het goed is, zevende op. Ik vind het heel knap, hè, om hoe die het totaal heeft omgedraaid. Ik kom ook nog echt even weer terug bij die visie. Want daar ben ik heel benieuwd naar en hoe je ook die vroege jaren daarin meeneemt. Maar dit lijkt me ook wel heel gek als je net begint als trainer en je naam ook zo wordt opgepompt eigenlijk. Ja, en het is sowieso heel gek om te beginnen op dat niveau. Mm-hmm. Kijk, een club die 18e staat, in de problemen is, in de Eredivisie, gaat normaal voor zekerheid. Ja. En Fortuna had het lef om voor een jonge trainer te gaan. Zonder ervaring, dat is heel mooi. Maar eigenlijk sla ik ook een paar stappen over als trainer dan. Want normaal begin je meer in de luwte. Ja, kan je ook wat veiliger vallen. Waar merkt je dat aan? Nou, toen nog nergens aan. Okay. Want als het goed gaat, is het heel makkelijk. Ja. Maar dat merk je vooral daarna als het wat minder gaat. Dat je toch dan iets te gevoelig bent voor allerlei dingen om je heen die gebeuren. Invloeden van buitenaf, media, mensen die op social media alles vinden. Ook in je spelersgroep, je bestuur. Er gaat zoveel op je inwerken. Maar je had nooit toen het gevoel, wauw, ze zetten mij wel heel groot neer. Want er werd ook gezegd, ah, deze jongen is een mix van Rinus Michel, Louis van Gaal en Johan Cruijff. Oh, ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar... En als op een gegeven moment bij analisten komt het door. Nou, weet je, vandaar, kan je dat dan, hoe werkt dat dan in je hoofd? Denk je, gaat het met je aan de haal of geeft het druk? Denk je, nou ja, laat ze maar. Wat misschien wel een hele grote les daarin is geweest. Het was een zomervakantie. En we gingen opnieuw beginnen aan het volgende seizoen. Dat je door die hype ook meer en meer wil. Terwijl eigenlijk was de kern van het succes was juist de simpelheid. Veel aandacht voor je spelers hebben. Veel communiceren met je spelers. En een simpel goed plan. En de valkuil, wat misschien mede kwam door het succes, was om dan het nog moeilijker te gaan maken. Ingewikkelder en minder te bespreken met spelers. En meer van, nou, we weten het wel. Ik heb mezelf bewezen. En we gaan het zo doen. Terwijl als je kijkt hoe ik als trainer ben en als mens ben, is mijn kracht, denk ik, juist het werken met mensen. Het overtuigen van een team om samen het te gaan doen. Ja. Dus eigenlijk ging je wel door het succes misschien, nou, niet naast je schoenen lopen, maar je gaat daardoor wel misschien anders werken. En dat is het goede van zo'n periode geweest daarna, als het minder goed gaat. Want dan ga je daarin getest worden. Kijk, als de zon schijnt is het simpel, maar als het regent is het moeilijk om je visie vast te houden. Ja. Zullen we even bij twee ook hele succesvolle trainers gaan kijken? Die van aardige trainers, ja. Zeker, Atalanta en Leverkusen. Maar Xabi Alonso is wel een beetje in de problemen als coach. Je moet wat gaan bedenken in de rust, hè, Jeroen Guter. Ja, dat zal zeker. Nou, nu een schot, hè. Dat gaat niet gek ver naast. Een schot van Granit Xhaka, maar Musso zag al dat die inzet naast zou gaan. Weer een teken van leven van de Duitse formatie. Er zat hem wel een lastige stuit in. Maar de bal gaat uiteindelijk een half metertje langs het doel van Atalanta Bergamo. Dat nog altijd met 2-0 voor staat in deze Europa League finale. De eerste helft is bijna afgelopen. Nog een minuutje extra tijd. En dan kunnen beide teams naar de kleedkamer. En inderdaad, dan is er veel werk te verrichten voor Xabi Alonso. Want hij zal toch even terug moeten naar het schetsbord om zijn spelers duidelijk te maken wat er anders moet in de tweede helft. De tactiek waarmee Leverkusen deze wedstrijd begon, die klopte niet. Atalanta gewoon in de aanval niet af te stoppen voor de Duitsers die zelf offensief weinig kunnen klaarmaken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het spel van Jeremy Frimpong, nauwelijks in beeld geweest. Terwijl hij toch eigenlijk voortdurend in die wedstrijden die we dit seizoen hebben gezien over die rechte flank maar bleef opstomen, bleef doordenderen. Nou, dat is helemaal niet zichtbaar in deze wedstrijd. En dat zal in de tweede helft ongetwijfeld anders zijn. Nog 20 seconden te spelen. We hebben nog wel een goede kans gezien voor Atalanta. Eentje voor de Ketelaren, de Belg. Die vanaf de rechterkant naar binnen toe kon komen. Met links kon uithalen. Dat had ook te maken omdat er een speler van Bayer Leverkusen uitgleed. Ontstond er een gaatje, maar dat schot was uiteindelijk niet goed genoeg. Wordt makkelijk gepakt door Matej Kovar. En zodoende geen nog mooiere 3-0 voorsprong bij de rust. Maar 2-0 alsof het niets is. De scheidsrechter, de Roemeen István Kovac, heeft gefloten voor het eind van de eerste helft. Met een goed gevoel gaan de Italianen samen met Teun Koopmeiners naar de kleedkamer. En Bayer Leverkusen zal een ander gezicht moeten tonen naar rust. Sjors Olté zit hier in de studio en kijkt mee ook met die wedstrijd. Hij gaat Topos trainen. Is dit wel een beetje waar jij ook ooit hoopt te komen? Bij een Atalanta? Of bij een, er zitten een paar stapjes tussen, maar het kan raar lopen bij jouw loopbaan. Ja, het kan zeker raar lopen. Maar dit is wel meer dan hopen. Dit is wel meer dromen denk ik dan hopen, maar Ja, ik ben ook nog heel jong. Dat is wel een voordeel. Ja. Als trainer heb je heel veel tijd in een carrière. Je kan tot een jaar of 70 prima door. Nee, maar je gaf net aan van ik merkte eigenlijk gaat het succes een beetje is met je aan de haal gegaan. Je wilde groter en meer, terwijl je hebt geleerd uiteindelijk van je in die sabbatical ook van eigenlijk is dat kleine en gewoon terug naar die kern. Dus daarom vraag ik het eigenlijk van is zo'n grote club dan altijd wat je moet willen? Of kan het misschien ook niet bij je passen? Oh, dat kan zeker ook, maar ik vond het werken onder de druk van de Eredivisie ook echt heel leuk. En dat ook? Dat ging ook gewoon goed. Want ook het jaar daarna bij Fortuna, na het Churchill T-meterjaar, hebben we een fantastisch tweede seizoen zelf gedraaid. Waarin we, denk ik, het tweede half jaar wel zevende werden van de Eredivisie. Mm-hmm. Dus ik vond het ook echt heel leuk. Alleen dat het Os nu een hele mooie plek is om weer de nieuwe fase te beginnen. Mm-hmm. Waar je hebt nagedacht over wie ben ik als trainer? Waar sta ik voor? En ik ben wel een trainer die houdt van het werk met mensen en het opbouwen van iets. En Os is wel echt een club waar je kan gaan bouwen. Want heb je op het moment dat je dan eerst sky high gaat eigenlijk, daarna in korte tijd twee keer ontslag krijgt. Nou, je hebt de omstandigheden net uitgelegd. Maar leidt dat ook op een gegeven moment wel tot twijfel? Dat je een keer twijfelt aan jezelf van, oké, ik ben er helemaal in geprezen, maar ben ik eigenlijk wel zo goed? Nee, niet zozeer het ontslag. Dat zit meer in de keuzes die je maakt in de weken daarvoor. Als je 3-4 keer op rij verliest. Misschien wel 3 keer op rij geen eens een doelpunt maakt. En je weet, komende wedstrijd wordt cruciaal. Of we nog kans hebben om überhaupt erin te blijven. Ja, dan ga je wel nadenken en twijfelen. En dat is denk ik de kunst van een goede trainer. Die heeft zo'n heldere visie. Die gaat pas heel laat echt twijfelen. Dat zei Peter Bos mooi na het kampioenschap. Hij is inmiddels zover. Wat mensen ook zeggen, wat ze ook roepen. Hij weet waar hij heen wil. Hij weet hoe hij erheen wil. En zo gaat hij het doen. Een soort onverstoorbaarheid. En dat is denk ik voor spelers zo. Zie je het spelen van de finale vanavond. Wie is er onverstoorbaar genoeg om met al die druk toch zijn eigen ding te blijven doen? En als trainer is het ook heel lastig, maar ook heel belangrijk om die onverstoorbaarheid te hebben. En dat is ook gewoon ervaring. Geen leeftijd, maar ervaring en leeftijd hebben wel met elkaar te maken. Maar is het risico dan niet dat je heel erg oogkleppen opkijkt en dat je geen tegenspraak meer duldt, want je weet toch wel waar je heen gaat en dat je op die manier jezelf dat is precies de blok in helpt? Ik hou van het werk met mensen en het samenwerken en overleggen. Dus dan heb je altijd dat spanningsveld. Aan de ene kant wil je je eigen visie sterk hebben. Aan de andere kant wil je ook dat mensen je kunnen helpen, adviseren. En dat is een heel mooi en moeilijk spanningsveld. Wat wordt getest op het moment dat het moeilijk wordt. Ja. En dat zei Van Gaal heel mooi toen ik bij hem in Portugal langs mocht komen. Heb een eigen visie. En ga alleen maar van die visie afwijken als mensen echt super goede argumenten hebben. Ze moeten hele, hele, hele goede argumenten hebben. Dan kan je ervan afwijken. Hebben ze die niet, is het een beetje half-half, eigen visie. Dus wel openstaan, maar de drempel om af te wijken van jouw koers, die moet wel echt hoog liggen. Want anders heb je altijd wel een reden om iets anders te gaan doen. En dat is geen leiderschap. Een leider moet duidelijk zijn in zijn richting en zijn visie. En ook de nadelen accepteren van een bepaalde manier van werken. Dus niet helemaal in een tunnel komen, maar wel op een eenrichtingsweg. Ja. Waarom ga je dat bij Top Os doen? Nou, ik heb dus veel na kunnen denken over waar ben ik goed in als trainer. Ja, werk met mensen. Het bouwen van een team en het procesmatig werk, om het deftig uit te drukken. Dus ik zocht een club waar ik ook het gevoel had, hier kunnen we echt gaan bouwen. Dit is geen club waar je na 2 weken en misschien 2 nederlagen... gelijk alweer in de degradatiestress zit, waardoor toch die visie extra getest gaat worden. Ik wil liever iets rustiger die visie nu uitrollen, met de ruimte om een keer 2 keer te verliezen. En dan na Os weer ergens in te stappen waar je wel weer die extreme druk voelt. Wat helpt het dan dat het de nummer 17 van de keukenkampioendivisie is? Dat er in die zin ook genoeg te bouwen overblijft? Ja. En te verliezen. Ja, en dan wel, dat was voor mij een cruciale, de voorwaarden om te bouwen. Kijk, als ik had gesproken met de directie en geproefd, ze vinden het wel prima. 18e, 17e, 19e, als er maar bier is, is het goed. Dat heb je soms ook bij clubs, hè, dat je denkt van ja, dat voetbal is een soort bijzaak en het maakt ze niet uit. Bij welke club? Ik word nu ook heel nieuwsgierig. Er zijn clubs, je mag zelf googlen waar ze zeggen, er is vast paniek als het bier op is. Oh ja, dat was mijn vereniging vroeger, maar die speelde in de 5e klasse. Ja. Ook betaald voetbal. Nee, maar en bij Os merkte je wel, en ja, ik zal het voorbeeld noemen, vanaf komend seizoen is voor het eerst elke dag ontbijt en lunch. Ze gaan met GPS-trackers werken. Voor het eerst een fulltime performance coach. Voor het eerst een fulltime fysiotherapeut. Waar komt dat geld vandaan? Ze hebben een paar transfers kunnen doen. 2 recordtransfers voor de club. Zijn het mensen rondom de club die wat meer willen helpen. En dat is voor mij wel heel belangrijk. Want als het gaat om visie en ontwikkeling van spelers. Ja, je kan wel zo'n leuke trainer zijn. Ja, ik kijk naar het debat in Den Haag. En ik denk, het zijn incidentele inkomsten en structurele uitgaven. En dat kan niet lang goed gaan. Nee, kijk, het zijn ook geen gekke dingen. Als we met spelers nu praten, zeg ook niet, je krijgt hier een lunch 5 gangen met caviar. Maar we krijgen wel gewoon brood. Ja. En dat zijn wel dingen. Kijk, als wij 2 keer per dag willen gaan trainen, moet er wel een lunch zijn. Nou, ik geloof in ontwikkeling, dus ik geloof in trainen. Maar om te kunnen trainen, moeten spelers wel de faciliteiten hebben daarvoor. En dat komt bij ons. En dat past denk ik ook goed bij mij. Ik vind het ook heel leuk om met spelers te werken die nog echt die ambitie hebben om beter te worden. En waar zit dan, want dit zijn eigenlijk allemaal randvoorwaarden die je noemt. Die op welke manier jij graag wil werken en hoe je wil faciliteren. Ja. Maar als je het, nou ja, had net Peter Bos aan. Die heeft natuurlijk altijd het geduld gehad. En het duurde best even voordat hij echt met de grote prijs aan de hou ging. Maar dat hij vanaf minuut 1 wilde dat ze vol gingen. Attractief, aanvallend spel. En dat heeft hij, bij welke club die ook zit, heeft hij dat blijven doorvoeren. Wat voor voetbal wil jij je team laten spelen? Nou, dat ik Peter Bos een paar keer noem is geen toeval. Want ik vind zijn manier van spelen al heel lang echt een voorbeeld voor wat ik ook wil. Hij noemde dat laatst mooi, dat publiek de O's en de A's laat klinken van de tribune. Dus wij willen heel direct voetbal spelen. In één zin samengevat, liever 3-2 winnen dan 1-0 winnen. Oh ja. Nog liever 3-0, dat snap ik. Maar als we moeten kiezen nu, liever een 3-2 met aan beide kanten dus dingen. Dan een hele saaie, degelijke... Desnoods liever een 3-3 dan een 0-0. Liefst zelfs een keer 3-3 dan 1-0. Een keer, anders wordt het een heel raar seizoen. Maar zelfs liever een keer op je bek gaan met een 3-3... dan anderhalf uur lang voor je eigen doel wachten. Dus ja, een manier van spelen die risico met zich meebrengt. En om die goed te hebben, moet je wat ruimte krijgen. Ja. En daarom is Osdek een hele goede keuze nu in mijn fase in mijn carrière. Want ik heb mijn visie duidelijk, op voetbal en op werken. Maar dat is echt geen garantie voor succes. Heb je, want je zat ook in het jaar van Arne Slot, hè? Ook niet bepaald een, of in de trainers. Op de cursus, ja. Op de cursus, bij de trainerscursus. Heb je daar nog iets van waarvan je denkt, wil ik ook van hem overnemen? Nou, wat Arne heel goed had, en dat is ook wel een duidelijk verschil, denk tussen een oud voetballer die daar al lang over nagedacht heeft tijdens zijn carrière en iemand die veel in een andere route komt. Terwijl de cursus deden, en hij is ook ouder dan ik ben, had hij heel duidelijk, zo wil ik spelen en zo wil ik werken. Ja, en dat heeft gewoon tijd nodig. Het is voor mij een beetje hetzelfde als afrijden. Je krijgt wel je rijbewijs, maar echt goed rijden heb je tijd voor nodig. Ja. En als je mij nu met 5 jaar geleden vergelijkt, en nu kan ik veel beter uitleggen, zo wil ik spelen, zo wil ik trainen, zo zie ik krachttraining, zo zie ik de randvoorwaarden. En Arne was daar toen al heel goed in. Die wist al heel erg zeker en helder hoe hij alles wilde. En eigenlijk is hij daar ook weinig van gaan afwijken. Ja. Dus die visie waar we het over hadden, had hij al heel duidelijk klaar. Is zo'n visie, is die houdbaar voor 20 jaar of die hele voetbalcarrière? Nou, geen één visie is af. Want een voetbalvisie die af is, dat is naïef. Dat kan niet. Maar goed, Arne Slot speelt straks 38 wedstrijden in de Premier League. Er komen misschien nog wel 20 wedstrijden bij in andere competities. Zoveel ontwikkeltijd en nadenktijd heb je dan niet meer, lijkt mij. Nee, of je kan het omdraaien. Hij moet dus heel veel gaan nadenken hoe hij in veel minder tijd toch zijn spelers zo kan beïnvloeden. Want hoe ga je als trainer zonder trainingen toch jouw plan overbrengen? Dus voor hem zal dat een hele grote stap zijn. Van waar hij eerst Cambuur en toen AZ had. En toen Feyenoord, ga je steeds wat hoger. Ja. En steeds heb je meer spelers, meer belangen, meer gekkigheid eromheen. En amper trainingstijd. Want ze hebben 3 bekers, Europees, competitie. Ja, ga dan maar eens je groep trainen. Dus er zullen alle dingen veranderen in het voetbal zelf. Maar ook als je als trainer verder komt, in alles wat er om je heen gaat spelen. Officieel ben je nog niet eens begonnen. Maar ik heb begrepen dat je het stadion al plat loopt ongeveer. En dat je gemotiveerd bent. Dat blijkt ook wel uit hoe je hier vol overgave en passie erover zit te vertellen. Fijn dat je hier wilde zijn. Graag gedaan, dan dankjewel. Dan gaan we een heel mooi succes moeten maken. En wie weet, over een paar jaar, joh. Shirt op 1 meter weer terug. Ja, precies. Ja. Ja. En dan op Europees niveau, hè? Zullen we dat doen? Nou, zien we je dan in de Europa League finale. Dankjewel dat je er was, Sjors. Zometeen laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken. En dan gaan we praten met de Jeffrey Koerhuis over zijn grote PTT-verzameling. Dat is over. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Je overstroomt maximaal 3,5 meter. Wat betekent dit voor mij? In de toekomst kan een groot gedeelte van Nederland onder water komen te staan. Moeten we niet gewoon naar Apeldoorn? In elk geval naar een plek in het oosten waar het waarschijnlijk wel droog gaat blijven. Kan de stad die bekend staat om haar eeuwige strijd tegen het water ten onder gaan als een nieuwe Atlantis? Ervan uitgaande dat de zeespiegel stijgt? 100% ja. Deze week in Docs, Amsterdam Atlantis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl.

Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18+, speelbewust. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Jan-Willem Wesselink. Welkom terug, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. En wie gaat de Europa League winnen? Wordt dat Atalanta dat 2-0 voorstaat of komt Leverkusen toch nog terug? We horen ook over de dag van de Nederlanders op het WK Judo van vandaag. En we spreken Michael van Gerwen aan de vooravond van de finale van de Premier League Darts. Jeffrey Koerhuis heeft een enorme verzameling opgebouwd over de PTT. Ja, inderdaad, de voorloper van PostNL. En hij is bij ons. Dat allemaal, na eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ajax en Nice zijn akkoord over de transfer van trainer Francesco Farioli. De 35-jarige Italiaan tekent een contract voor 3 seizoenen bij de Amsterdammers. En volgens verslaggever Jeroen Stekelenburg slaat Ajax met het aantrekken van Farioli een hele nieuwe weg in. Het is wel iemand die erover nadenkt, die wel voetbal als een soort als wetenschap benadert. Hij heeft ook een thesis geschreven voor zijn universitaire studie, waarin hij voetbal nogmaals heel filosofisch benadert. Dus laat ik het simpel zeggen, het is heel wat anders dan Maurice Stijn. Shuna Shukrula wordt de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het Nederlandse profvoetbal. De 32-jarige Alkmaarse promoveert naar de groep scheidsrechters die in het betaald voetbal mag fluiten. Duitser Steinhauser heeft de 17e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Na 159 kilometer van Selva di Valcardena naar Passo Broccon, met onderweg niet minder dan 4200 hoogtemeters, kwam de pas 22-jarige Duitser bergop solo over de streep. Na de finish werd hem gevraagd of hij niet bang was het roze van Pogacar achter zich op te zien doemen. I was super nervous on the last climb, but I knew I had to push all the way to the finish. I heard at one point that he's attacking, but I was already 2 k's to go, so I thought I will make it. Ja, hij was super nerveus, maar op het moment dat Pogacar aanviel, wist hij dat hij al ver genoeg was en dat hij het dus zou gaan halen. En Oranje International Memphis Depay vertrekt aan het einde van het seizoen bij Atletico Madrid. De aanvaller speelt sinds vorig jaar zomer bij de Spaanse topclub en gaat nu transfervrij de deur uit. De Nederlandse volleybalmannen hebben de eerste wedstrijd in de Nations League met 3-2 verloren van Slovenië. De wedstrijden in de Nations League zijn belangrijk voor de wereldranglijst. Voor Olympische kwalificatie is naar verwachting een plek bij de beste 10 landen van de wereld vereist. En Nederland staat op dit moment op de 13e plaats. En na het verrassende goud voor Joanne van Lieshout op het WK, Joanne van Lieshout op het WK Judo in Abu Dhabi gisteren, zijn 4 andere Nederlandse judoka's vandaag al vroeg uitgeschakeld. Een van hen was Noël van het End. Hij werd gedisqualificeerd omdat hij zijn tegenstander te hard aan de onderarm trok. Maar daar is van het End het helemaal niet mee eens. Ja, in mijn ogen heb ik niks verkeerds gedaan. Zelfs die jongen zegt tegen mij na het afgoeten, zegt hij, jij hebt gewonnen. Het slaat toch nergens op. Ik maak gewoon een goede aanval. Zijn arm was niet gestrekt. Hij heeft nergens last van. Hoezo word ik gedisqualificeerd? Ik was zwaar aan het winnen. Die jongen had niks te vertellen. Ja, dan... Ja, ik sta echt perplex. Ja, het WK Judo duurt nog tot en met vrijdag. En ADO Den Haag verloor in de eerste wedstrijd van de halve finales om een plaats in de eredivisie in eigen huis met 2-1 van Excelsior. Zometeen hoort u de reacties na afloop van beide clubs. Gaan wij weer naar Dublin. Tweede helft is begonnen bij Atalanta tegen Leverkusen. De Duitsers verloren het hele seizoen nog niet. Wel een pijnlijke wedstrijd als het dan nu gebeurt, Jeroen Guter. Ja, dat zou heel pijnlijk zijn, maar zover is het natuurlijk nog niet. Eerst deze corner van Atalanta Bergamo ingedraaid door Lookman. Maar de bal komt niet bij een ploeggenoot terecht. Dan uit de klutsbal terug bij Lookman. Die weet nu wel een ploeggenoot te bereiken. Dat is aanvoerder Jim City. Maar zijn voorzet vanaf de linkerkant komt ook tegen een speler van Bayer Leverkusen aan. 2-0 dus de voorsprong van Atalanta. Maar in het veld is er wel het een en ander veranderd bij Bayer Leverkusen. Door de wisselingen. Nu wordt Frimpong gelanceerd. Maar die kan uiteindelijk op het allerlaatste moment worden afgestopt. Ten koste van een hoekschop. Dus nu mag Bayer Leverkusen na het ingrijpen van Ederson zo dadelijk een corner gaan nemen vanaf de rechterkant. Dat was interessant. Aan het begin van de tweede helft. Atalanta stond al op het veld. En toen kwam Bayer Leverkusen met een nieuw gezicht. Spits Boniface. En dat is ten koste gegaan van Stanisic. Maar dat zag die trainer van Atalanta. Die greep onmiddellijk in. Die haalde Kolasinac naar de kant en bracht Scalvini in. Kolasinac die stond eigenlijk dus al klaar om te beginnen aan die tweede helft. Maar door de wijziging bij Bayer Leverkusen voelde trainer Giampiero Gasperini zich genoodzaakt om onmiddellijk te handelen. En dat deed hij dus nog voordat de tweede helft werd afgetrapt. Overtreding nu op Hinkepie. Die krijgt geen vrije trap zo te zien. Want ook de bal werd nog geraakt door Zappacosta. Het is een gevecht geworden waarin de Duitsers dus alle zeilen moeten bijzetten. En uit alle macht moeten gaan proberen om heel snel de aansluitingstreffer te forceren. Toch een vrije trap. Dat is even niet goed zichtbaar. En die vrije trap die gaat genomen worden. Nu de kopsterke mensen mee voorin. En zal Atalanta moeten reageren op de inzet. Die komt vanaf de linkerkant. Het is een inswinger. Veel te laag tegen het been van Teun Koopmeiners. En dan kan Atalanta rustig uitverdedigen. De ruimtes achterin bij Bayer Leverkusen zullen nog groter gaan worden. Want die Duitsers die moeten gaan komen. Atalanta heeft voorlopig alle troeven in handen. Dan gaan we eens naar de play-off wedstrijd die eerder deze avond werd gespeeld om promotie en degradatie. Excelsior heeft daarin de eerste klap uitgedeeld aan ADO Den Haag. In Den Haag wonnen de Rotterdammers met 1-2. Al na 23 minuten stond het 0-2. Halverwege de tweede helft maakte Henk Veerman de aansluitingstreffer. En de spits had in de slotminuten ook nog de 2-2 op zijn schoen, maar miste voor open doel. Verslaggever Chris Wobbe in gesprek met Veerman. Ja, Henk. 2-1. Jongen, je maakt een prachtige goal, je aansluitingstreffer. Maar de laatste momentjes zijn er wel verwakker liggen, denk ik. Ja, dat is wel. Wat gebeurde daar? Er gebeurde helemaal niks, ik moet gewoon die bal maken. Ja, zo is het. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Nou, ik denk dat we best nog wel aardig stonden. Door twee fouten komen we achter. Natuurlijk heb je het gevoel dat ze iets beter dan ons zijn. Maar ik denk dat we best nog wel aardig stonden. En dat we zelf ook al genoeg kansen creëren. Die gaan dan niet binnen en dan kom je 2-0 achter en dan moet je hopen dat een paar ballen goed gaan vallen. Ja, er zit een hoop voetbal, hè? Vooral in jullie voorste linie. Tweede helft, goed gespeeld. Jij natuurlijk met je kwaliteiten van Michem, hè? Dat marcheert altijd gewoon goed tussen jullie twee. Heb je niet te weinig gehad vandaag? Ja, als je die laatste kans sowieso ziet, dan hebben we veel te weinig gehad. En dat komt op mijn konto vandaag. Nou, oké, goed. Maar goed, dat kan gebeuren. Spitsen missen wel eens. Ook grote kansen. Je maakt hem ook prachtig. Dat moet ook zo eerlijk moeten we ook zijn. Je bent topscorer van de KKD. Op huurbaas vanuit Volendam natuurlijk overgekomen hier naartoe. Ja, er is nog alles om voor te spelen. Want ik dacht na 23 minuten 2-0. Dat wordt heel lastig voor ADO. Ja, maar dan zie je ook dat we heel erg goed zijn in de tweede helft. En in dat niveau moeten we proberen te halen in Rotterdam. Ja, je hebt veel ervaring in play-offs voor Europees voetbal. Dit is weer een ander verhaal natuurlijk. Ja. Hè? Eén kwartje verschil. Je weet nu ook je verdedigers weer, weet je wel. Ben je nu al bezig voor zaterdag? Van daar liggen kansen voor mij? Ja, want we weten nu waar het halen is. Ja, waar is dat te halen dan? Ja, dat ga ik dan niet vertellen. Nee? Nee, ik denk dat het wel duidelijk is dat... Dat is ook wel zichtbaar in de tweede helft wat we willen. En dat werkt dan best wel goed. En dat moeten we een beetje doorzetten. Perfectioneren en doorzetten. Dat is heel mooi. Dat klinkt als een trainer. Jullie hebben dit seizoen 27 punten gehaald uit achterstand. Best heel goed, hè? Vertelt iets over veerkracht, ervaring natuurlijk, kwaliteit. Dit is nog lang niet gespeeld voor jullie. Nee. En ik denk dat ik zelf zo dat ook wel weet. Ja, dat ging Chris natuurlijk even checken bij de trainer van Excelsior, Marinus Dijkhuizen. Hij begon met vertrouwen aan de play-offs. Is dat nog steeds zo? Ja, zeker. En dat denk ik nog steeds. We hebben, ondanks dat we maat gespeeld hebben, toch gewonnen. Dat is ook knap. Zeker in de uitwedstrijd, de Haag uit. Dus is gewoon, met name hun voorhoede. Veerman vond ik geweldig spelen vanavond. Gelukkig miste die dat kleine kansje nog op plaats. Maar, ja, dat scheelde niet veel, hè? Nee, dat scheelde niet veel. Nee, dus het is gewoon een lastige ploeg. En voor ons is vooral ook ga ik weten wat er gevraagd wordt. Dus voor veel jongens is het nieuw, deze play-offs. Zeker voor de buitenlandse jongens. Ja, welkom in de play-off-competitie, want veel gekker bestaan ze niet. Nou, dat is vanavond wel gebleken. En jij mag het zeggen, dit is voor mij de 8e keer dat je play-offs speelt als trainer. Voor mij van de laatste 7-5 gewonnen. Dus je weet echt wat het is? Ja, nee, zeker. Dus dat klopt. Dus ik weet wat het is. En zelfs ik was weer even vandaag dat ik denk van... Jee, maar wat gebeurt er allemaal op het veld? Aan twee kanten, hoor. Dat ik denk van, als je samen maakt van... Wat een gekke, ook goede dingen, maar ook hele gekke dingen. Gewoon achterbal die zo maar uitschiet worden. Ik zag mijn linksback wil even iemand poorten op het middenlijn. Dat ik denk helemaal gek werd. Dus ja, voor mezelf ben ik denk deze wedstrijd veel vaker boos geweest dan de 10 wedstrijden Eredivisie. De laatste 10 wedstrijden is bij elkaar. Ja, ik zag je mijn 1-0 voor op El Jacobi. Die dacht, laat ik even de bal terugspelen. Dus. Ja, ik was niet heel een hele rustige trainer vandaag langs staan. Ik zat inderdaad verbazing en gewoon stomme dingen. Inderdaad gaan opbouwen, terwijl hun vol in de druk staan. Ja, die afspraken zijn duidelijk. Opblaast nog, dan uit de positie stappen. Controleer middenveld naar voren, mijn rechtsback gaat nog naar voren. Kom op, 2-1. Dus ja, dat was veel te coachen tijdens en na de wedstrijd. Je gaat met een golfvoorsprong naar eigen huis. Dat moet toch kat in het bakkie zijn? Nee, zeker geen kat in het bakkie. Dat hebben we nagezien. Gewoon een lastig spelende ploeg met een lastig systeem. Ik denk thuis wel anders is op kunstgras en met eigen publiek. En dan geven we wel extra kracht. Maar deze wedstrijd is duidelijk niet gespeeld. Dat, zeker niet. Het is in die zin toch op één lijn, Veerman en Dijkhuizen. Zaterdag is de return en dan kan Excelsior ADO in Rotterdam veroordelen tot opnieuw een jaar eerste divisievoetbal. In langs de lijnen omstreken met Undecided. Jeroen, als ik even de eerste helft erbij pak van Atalanta tegen Bayer Leverkusen. Toen werd er best wel snel gescoord. Maar nu in die tweede helft, niet echt, hè? Nee, inderdaad. Het is wachten op meer goals. Kwartier gespeeld in de tweede helft. Nog altijd 2-0 voor Atalanta. Dat nu wel Zappacosta een gele kaart ziet krijgen na een pittige overtreding. Gemaakt op Amine Adli. Adli was zojuist betrokken bij een gevaarlijk moment. Vanuit een moeilijke hoek nam hij het doel van Moussa onder vuur. En toen kwam de bal voor de voeten van Frimpong. Die hem in één keer op de schoen nam. Maar die inzet ging over. Daar is de vrije trap. Kan worden weggekopt door Scalvini. En dan wordt de bal opgepikt door Chaka. Maar helemaal Ja, ter hoogte van de middenlijn moet Bayer Leverkusen opnieuw beginnen. De ploeg probeert het dus wel. Iets meer stootkracht na de entree van Boniface. Maar het gaat allemaal wel heel geforceerd hoor. Je merkt dat het elftal van Xabi Alonso onder hoogspanning staat. Een doelpunt, ja dat heeft het team nodig. Maar niet als het zo door blijft voetballen. Want weer wordt de bal heel eenvoudig ingeleverd. Xhaka wordt onzichtbaar gemaakt door het middenveld van Atalanta. Hetzelfde geldt voor Wiert. Dat zijn de mensen die Bayer Leverkusen aan het voetballen moeten helpen. Maar als het niet draait bij hen, ja, dan krijg je wat je nu ziet. Namelijk een behoorlijk onschuldig Leverkusen dat in de achtervolging moet op Atalanta. Nog altijd 2-0 in Dublin. Brievenbussen, uniformen, telefoontoestellen. Zeker als ze een beetje oud zijn. Nou, je kunt zo heel wat dingen noemen. En Jeffrey Koerhuis die heeft het. Maar niet willekeurige dingen. Ze zijn allemaal van de PTT geweest. Het bedrijf dat we nu kennen als PostNL. In een paar jaar is zijn verzameling hard gegroeid. En nu worden de items tentoongesteld in een eigen tentoonstelling om de 225ste verjaardag van de PTT te vieren. Het pakje wordt gewogen om te kijken hoeveel het kost om het te versturen. Het gewicht wordt opgeschreven. 7,50. Op het strookje dat van de adreskaart wordt afgescheurd, wordt een stempel gezet. Dat strookje krijg je terug en dat moet je bewaren. Het is het bewijs dat je een pakje hebt verstuurd. Het pakje wordt nu in een container gelegd. Nadat het postkantoor gesloten is, wordt deze door een beambte van de PTT weggereden en in een auto geladen. Jeffrey, fijn dat je er bent. Ja. We luisteren naar de PTT in de jaren 70, of in ieder geval een verslag daarvan. Klopt. En ik zie meteen een glimlach op je gezicht verschijnen. Nou, het was vooral een glimlach omdat ik het fragment herkende. Dus ik dacht van, hé, dit herken ik. Ja, dat. Want weet je dan ook welke beelden erbij zitten? Ja, volgens mij, dit zijn stukken van hoe je een pakketzending wegbrengt. En onder andere omdat ik de tentoonstelling aan het maken was, was ik ook op zoek naar filmbeelden. Ja. Dus ja, dan kom je ook dit onder andere tegen. Dus het ging gelijk een lampje branden. Want wat fascineert je zo aan die postlogistiek in bijvoorbeeld de jaren 70? Nou ja, eigenlijk niet per se de jaren 70 bijvoorbeeld, maar juist hoe die ontwikkeling is geweest. Omdat je ziet hoe de maatschappij zich ontwikkelt, heeft ook de post is meegegaan. Dus bijvoorbeeld er kwamen spoorwegen, dus er kwamen posttreinen. Er kwamen vliegtuigen, dus er kwamen luchtpostlijnen. De steden groeiden in de middeleeuwen, dus ook het brievenverkeer. Dus de PTT, of de postrijen eigenlijk, om het overkoepelend te noemen, zijn er altijd geweest en zijn altijd meegegroeid met de maatschappij. Dus het is ook een soort, hoe zeg je dat? Ja, afbeelding is niet het juiste woord. Maar het is zo met elkaar verweven, ja, dat het voor elke generatie herkenbaar is. En dat vind ik wel interessant. Want hoe begon de PTT 225 jaar geleden? Dan zitten we in 1799? Ja, 1799. Toen waren we dus eigenlijk onder Frans bewind. Dus, is het een Franse uitvinding? Nou, niet per se een Franse uitvinding. Maar het is wel van de Fransen afgekeken. We hadden dus al een postsysteem eigenlijk in Nederland. En dat was allemaal heel oncentraal. Dus elke stad had een beetje zijn eigen rechten en dergelijke. En als je bijvoorbeeld een brief van Arnhem naar Amsterdam stuurde, dan moest je daar iemand voor inhuren. En dat kostte dan een bepaald bedrag. Maar diezelfde persoon mocht niet een brief meenemen terug. Daar moest je dan weer iemand anders voor inhuren. Oh. Dus dat soort systemen, ja, dat was natuurlijk heel omslachtig. En dat werkte gewoon niet. En daarom was de wens heel erg in de 18e eeuw van dat moet centraler. En uiteindelijk keken ze dat af van de Fransen. En toen de Fransen door Nederland kwamen banjeren, zal ik maar zeggen, hebben die gelijk dat systeem meegebracht. En vooral toen Napoleon uiteindelijk in 1810 Nederland onder het Koninkrijk Frankrijk schaarde. Ja, toen werd het echt volledig Frans. Ging het eigenlijk iets te snel, want dat waren wij nog helemaal niet gewend in Nederland. En nieuwigheid. Hoe gingen ze toen? Met paard en wagen? Of? Heel veel ging, wagens viel nog wel mee. Heel veel ging via postiljons. Dus dat waren eigenlijk postbodes te paard. Daar moet je ook de kanttekening bij maken dat een postbode niet is wat wij nu een postbode noemen. Mm-hmm. Een postbode is eigenlijk niet verantwoordelijk voor het bezorgen van post, maar voor het transport van post. En die termen zijn eigenlijk in de geschiedenis een beetje door elkaar heen beland. Hm. Maar nog steeds is eigenlijk een postbode niet verantwoordelijk voor het bezorgen van post. Want nu officiële term is een postbezorger bij PostNL. En vroeger was het een besteller. Hm. Dus je bezorgde geen post, je bestelde post. Ik ken een hoop postzegelverzamelaars. Ja, maar ja. Wat bezielt jou? Je bent een relatief jonge kerel, ja, nog. Ja, 26. Ja, ja. Altijd wel een fascinatie voor geschiedenis gehad. En ik speelde, of ik ben eigenlijk acteur, dus ik speelde in een toneelstuk een postbode. En na afloop mocht ik het uniform houden. Nou, en ik wilde heel graag meer doen met geschiedenis en theater. Dat zijn toch wel mijn twee grootste passies. En toen kwam het idee om stadswandelingen te gaan geven als postbode. Maar ja, er kwamen de mensen die zeiden van, oh, ik heb nog een politieuniform en ik heb nog een uniform van dit en van dat. En de verzameling is je opgedrongen eigenlijk. Ja, nou weet je wel, maar ook allemaal zelf wel met het idee van, oh, dan kan ik dingen met theater mee doen of nieuwe stadswandelingen maken. En dat werden allerlei uniformen. Dus eerst had ik een collectie bedrijfskleding en werkkleding. Maar dat werd toch iets te veel, want van sommige bedrijven is heel veel te vinden, maar van anderen helemaal niks qua informatie. En toen ben ik eigenlijk me gaan richten op waar heb ik het meeste van en wat vind ik het interessantste. En dat was de PTT. En toen had ik eigenlijk binnen een jaar de uniformen compleet. Ja, dan ga je op zoek naar wat is er nog meer. En dan komen er heel snel brievenbussen en uithangborden bij. Je hebt aardig wat. De groene brievenbus heb je thuis gelaten. Ja, die was toch wel iets te zwaar, inderdaad. Dat is allemaal gietijzer. Dus, maar die is wel uniek, toch? Nou, uniek. Ja, de brievenbus waar jullie bedoelen, dat is een van de brievenbussen van Paleis Soestdijk geweest. Die hebben, tenminste, naar het verhaal gaat. Ik probeer het nog steeds harder te maken. Maar ik heb één brievenbus in mijn collectie die zou in de telefooncentrale van Paleis Soestdijk hebben gehangen. Mm. Maar Paleis Soestdijk had twee brievenbussen. Eentje die stond bij postkantoortje tegenover het paleis. En die was groen. En dat was eigenlijk de enige van Nederland. Tot 1914 waren alle brievenbussen in Nederland of groen of grijs officieel. Mm. Maar toen werd besloten, nee, we gaan naar Engels voorbeeld alles rood doen. Lekker duidelijk, zie je het gelijk in het beeld. Maar ja, toen keek koningin Emma eens uit de ramen van het paleis. En die dacht, dat rooien, dat vind ik veel te schreeuwerig. Schilder het maar weer over. Nou, toen moest er dus echt toestemming komen, ook vanuit het parlement, om die brievenbus weer groen te laten schilderen. En die is groen geworden en die staat er tot op de dag van vandaag. Dus... En weten we dan ook hoe dat dan ging? Als dan bijvoorbeeld Juliana op Soestdijk een brief naar Drees, de premier in Den Haag, stuurde. Ging dat dan door die brievenbus? Andersom? Was er een soort aparte postlijn nog? Waarschijnlijk wel. Weet ik niet precies eigenlijk. Maar waarschijnlijk, bijna elk paleis had een eigen postkantoortje. Dus ik heb ook poststempels van meerdere van die paleizen bijvoorbeeld in mijn collectie. Wauw. En ja, daar werd die post dan specifiek gestempeld en dergelijke. En soms ging het met een speciale postzending weg, lag eraan of het vertrouwelijk was en dat soort dingen. Maar er konden ook gewoon berichten inderdaad in de brievenbussen worden gegooid, of aan het paleis, of dus bij het postkantoor aan de overkant. Werd dan natuurlijk wel door de bediende en dergelijke weggebracht, maar ja. Wat heb je voor je liggen? Wat is dat voor boek? Ja, ik heb hier een handleiding voor bestellers. Dus dat is al eigenlijk weer een beetje een verwijzing naar de naam. Hè? Dat het dus vroeger geen postbode was, maar een besteller. Uh-huh. En dit soort handleidingen, daar heb ik er heel veel van. Deze is uit 1975. Maar ik heb ze dus ook vanaf 1898. En hierin, dit zijn eigenlijk de beste stukken documentatie die je kunt vinden. Omdat hierin precies staat hoe de post op dat moment wordt verwerkt. Omdat elke besteller moest dat natuurlijk zelf ook kunnen uitleggen. Die moest weten hoe die brief van A naar B kwam. Dus dit soort boeken zijn altijd heel waardevol om dat soort informatie in te vinden. Maar er staat bijvoorbeeld ook instructies in over hoe je je voeten moet behandelen. Pardon? Ja, een postbode moet natuurlijk een hoop lopen. Dus hoe ga je om met zweetvoeten? Of hoe ga je om met kalknagels? Of hoe ga je om met dat soort dingen. Vertel eens, hoe ga jij om met kalknagels? Ik zoek het even op. Dat soort dingen staan dus echt allemaal in dit soort boeken. En dat is gewoon heel komisch om te lezen dat daar dus ook over nagedacht werd. Maar ook heel interessant als je natuurlijk zo gek ervan bent als ik. Ik bedenk me nu, ik heb een tijdje als besteller gewerkt voor de opvolger dus van de PTT. Ja. De inwerktijd is wel wat korter geworden, geloof ik. Nou, de zorgtijd ook voor hier, hier, ja. Hier is de sleutel van de bus. Ja, rij je nergens tegenaan en succes. Ja, zo gaat het nu, geloof ik. Nee, het was vroeger zelfs zo. Je had een postschool. Dus als je 15 of 16 was, dan moest je echt soms 2-3 jaar in opleiding voordat je alleen de straat op mocht. Wow. Kreeg je ook echt een speciaal uniform voor. Was bijna militair. Die zoek ik overigens nog. Maar dat was echt... je moest echt een opleiding volgen. Want je moest weten hoe ga ik met aangetekende stukken om. Dus waar je een handtekening voor moet. Ja. Gerechtelijke stukken. AOW werd bijvoorbeeld aan huis ook bezorgd door de bestellers. Gewoon contant. De euro's. De guldens. De guldens toen nog. Ja, dus er kwam gewoon echt bestellen. Kwam aan de keukentafel zitten en gewoon uittellen van, nou, hier is uw AOW en ik ga weer naar het volgende adres. En kun je, als je uitzoomt, een soort glorietijd van de PTT aanwijzen? De tijd waarin de meeste brieven werden vervoerd bijvoorbeeld? Nou, dat is lastig te zeggen, omdat je het heel erg moet vergelijken met de periodes. Dus je kunt het eigenlijk beter vergelijken met hoe zat dat dan in het buitenland en dergelijke. Ik denk dat voor de PTT in die zin een soort glorietijd een beetje tegen de Tweede Wereldoorlog aan zat. Toen, we hadden net de economische crisis gehad. Nou, toen viel het helemaal in elkaar. En daarna klom het toch wel redelijk snel op. En de PTT was ook de eerste ter wereld die een automatische postsorteermachine had. Oh. Dus ze zagen het helemaal voor zich. Van nou, nu gaan we investeren en groter worden en meer van dit soort dingen doen. Maar ja, toen kwam de Tweede Wereldoorlog ertussen. En die heeft wel een hoop stuk gemaakt, zouden we wel kunnen zeggen. Want hoe werkte een automatische sorteermachine in de jaren 30? Ja, dat weet ik eigenlijk al. Het werkte met een soort code, begreep ik. Dus er zat één iemand die kreeg dan een stapeltje brieven en die moest gewoon elke keer codes intypen. En aan de hand van die code werd dan het juiste deurtje geopend in de machine. En dan ging die brief met een soort lopende band daar naartoe. Wauw. En die zijn ook echt aan Engeland verkocht. En dat heette de Transorma. Die werden echt wereldwijd verkocht. Gemaakt in Amsterdam. Dus... Trots op onze innovatieve kracht. Ja, toen zeker. Al, toch? Ja, dat was absoluut. Eigenlijk toen het idee van geweest. Is het vooral die logistiek die jou zo fascineert? Naast de uniformen. Waarvan je de militaire PTT nog nodig hebt, begrijp ik bij deze? Of niet? Het leerlingbestellersuniform, dat was gewoon van de PTT. Maar het oogde heel militair. Oh, dat bedoel je. Het leek bijna alsof het van de mariniers was. Ja, dat is een van de weinige dingen waarvan ik echt zeg, die moet nog in de collectie. Ja. Wat is het meest dierbare wat je hebt? Ik denk dus dat eerste uniform wel, wat in de collectie zit. Maar natuurlijk ook zo'n brievenbus als Soestdijk. Ja, waar vind je het? En wat ik heel waardevol vind aan de collectie, ik verzamel echt spullen waar een verhaal aan zit. Wat echt iets te vertellen is. Dus puur een sleutelhanger of iets, dat vind ik wat minder interessant. Maar als je dus die verhalen ziet en je weet dat je zoveel stukken hebt waar het verhaal aan vast zit, dat vind ik heel dierbaar. En ook als mensen je weten te vinden. Dat ze echt zeggen van ja, ik heb deze spullen. Het is misschien wel niks waard. Maar voor mij is het heel toch emotionele waarde achter. Dat ze je dan weten te vinden en het idee hebben dat het bij jou veilig is. Ja, dat geeft wel een goed gevoel. Ik wil niet vervelend doen, maar je bent nu op de Nationale Radio. Ja. Ik weet niet of je nog een bergruimte over hebt. Mocht er iemand luisteren en die zegt, ik heb nog hele unieke zaken van de PTT waar ik een goed plekje voor zoek. Kijk vooral op www.pttcollectie.nl. Hij kopt hem ook gewoon in. Goed. Heel goed. Precies. Mogen ze het langsbrengen of moet het dan ook met een pakketje verstuurd worden? Mag allebei. Daar komen we wel uit. Komt de tentoonstellingen in, in Doesburg? Die is er al, Een PTT-tentoonstelling. Wat is daar allemaal te zien? Een aantal hoogtepunten uit mijn collectie. Onder andere die brievenbus van Soestdijk. Er is een overzicht van de geschiedenis van de Romeinse tijd tot nu. Hoe de post zich heeft ontwikkeld. Er is één wand die gaat echt over de weg die een brief aflegt en hoe dat door de tijd veranderd is. Er gaat één wand over de postkantoren van Doesburg. Dat heeft het museum zelf ingericht. Mm. En dan nog één wand over bijzondere post. Bijvoorbeeld de eerste spraakberichten en dat soort dingen. Wat leuk. Ja. Van postverzamelaar naar curator eigenlijk zo in een paar weken. Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. Die expositie die heet Post in de Bus. En die is eigenlijk nog best een tijdje, namelijk tot 3 november te zien in het museum De Rode Toren in Doesburg. Zo heet die. Fijn dat je wilde vertellen. Over 225 jaar PTT. Jeffrey Koerhuis, dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Inmiddels is de 11:30 tijd voor het NOS Journaal Clemens Peters. Zoals verwacht is Richard van Zwol aangesteld als formateur. Het voorstel van PVV-leider Wilders werd na het debat van vandaag in de Tweede Kamer aangenomen. Van Zwol krijgt 5 weken de tijd om een kabinet samen te stellen. Israëlische tanks en militairen trekken steeds dieper de stad Rafah in Gaza binnen. Het leger heeft de wijken bij het centrum bereikt. Volgens internationale media wordt er zwaar gevochten. Het leger zegt dat er geen burgers meer in de stad zijn en dat er wordt gevochten met militanten. Een vrouw uit Oostburg in Zeeland is ook in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens moord. Eind 2020 bracht zij een andere vrouw uit Oostburg om het leven, waarschijnlijk uit jaloezie. Ze zaagde het slachtoffer in stukken en dumpte die in een kanaal. Een Brits parlementslid dat na een hevige bloedvergiftiging zijn handen en voeten kwijtraakte, keerde vandaag onder luid applaus van zijn collega's terug in het Lagerhuis. De 57-jarige Craig McKinley kreeg na de amputatie kunsthanden en kunstvoeten. En bij zijn rentree grapte hij dat hij bekend wil staan als het eerste bionische parlementslid. En als een verwijzing naar een populaire tv-serie uit de jaren 70... over een man die na een ongeluk met protheses wordt herbouwd en daarna onoverwinnelijk is, de Bionic Man. Omsteken. Misschien dan ook wel de nieuwe premier van Engeland met die verkiezingen die aanstaande zijn. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Eerst naar de Europa League finale. Kwartiertje nog bij Atalanta Leverkusen. Jeroen Guter. 51 wedstrijden dit seizoen ongeslagen. 51 wedstrijden, maar er lijkt een eind te gaan komen aan die magnifieke serie van Bayer Leverkusen. Nog een kwartier te gaan. Daar komt Scamacca, daar is Loekman, de man van de twee goals met de actie en het schot en de goal. Atalanta op 3-0. En Xabi Alonso, de coach van Bayer Leverkusen, buigt het hoofd. Hij weet dat het afgelopen is met die serie. Dat de beker meegaat naar Noord-Italië, naar Bergamo. En van de drie doelpunten is dit de allermooiste van Anuela Loekman. Want hij maakt de actie op de punt van de 16. Gaat er dan voorbij na een schaarachtige beweging. En schiet de bal vervolgens diagonaal in de verre kruising. Een juweel van een goal. En daarmee Atalanta op 3-0. En Atalanta op weg naar de Europa League. Dat kan niet anders. Bayer Leverkusen voortdurend de meester van de ontsnappingen geweest. Maar uit dit labyrint komt het elftal van Xabi Alonso niet meer. Daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. Schitterend doelpunt. Een hat-trick dus voor Ademola Loekman, de man van de wedstrijd. Van het WK judo in Abu Dhabi, judoka Guusje Steenhuis, is in de klasse tot 78 kilo niet voorbij de achtste finales gekomen. Daarin liep het dubbel mis voor Steenhuis. De Britse Emma Reid won de partij en Steenhuis liep een knieblessure op. Dat zag er niet goed uit. Nee, dat was niet lekker. Ik zat eigenlijk heel goed in. De eerste wedstrijd ging eigenlijk zoals ik het wil doen. En de tweede wedstrijd begon ik ook gewoon heel sterk. En komt er een moment dat ik een worp inzet en ze zet me net een beetje terug op mijn been. En echt, het draait niet lekker. Ja. Wat voelde je op dat moment? Het is een beetje een bekende beweging. Het was vorig jaar bij het EK ook gebeurd. Er zit gewoon een stukje kraakbeen daar los. En die ziet het soms een beetje irritant. Nou, ja. Dus je herkende het ook meteen? Nou ja. Dan kun je gewoon weinig doen. Ik miste gewoon even wat kracht in mijn been. En dan is het gewoon best wel lastig om nog je judo, je tegenstander zeg maar zo uit het lood te trekken om iemand te gooien. Het is gewoon een hartstikke zuur. Ja. En misschien heb ik het verkeerd gezien, maar van de kant leek er ook een soort van blik in je ogen van... het leek af te lezen haast van, dit is niet goed, dit is mis. Zag ik dat goed? Ja, het was niet lekker. Ja, ik bedoel, ik judo al heel lang. Ik heb ook wel wat knieoperaties gehad. Dus ik weet ook wel hoe het voelt. Ik had wel nog het idee dat hij wel stabiel was. Dus ik heb wel geprobeerd om nog door te judoen. Maar het is gewoon mijn been waar ik eigenlijk al mijn kracht uit haal. En waar ik al mijn worpen mee begin, mijn standbeen. Ik voel dat ik niet een worp kon doorzetten. Dus dan wordt het wel gewoon heel lastig. Dan kom je er gewoon niet aan. Bij een WK lukt dat dan niet. Dan heb je gewoon beide benen nodig. Natuurlijk nog maar kort hè, na de wedstrijd. Maar heeft er wel iemand naar kunnen kijken? Is er überhaupt al iets van te zeggen? Fysio's kunnen natuurlijk... Mijn fysio heeft Cynthia heeft wel even gekeken. Maar het lijkt er wel op dat het gewoon een beetje hetzelfde is als de vorige keer. En dan moet ik gewoon even een paar weekjes... gewoon een beetje aangepast trainen en dan is het meestal weer goed. Over een paar weken zijn ook al de Spelen natuurlijk. Maak je je zorgen? Nee. Ik ben gewoon echt goed op weg en mijn voorbereiding was hartstikke goed. En dit kan dan even gebeuren. Maar in principe is het niet nu in één keer man overboord of zo. We gaan gewoon nu keihard door. Een week op vakantie. En dan gaan we volle gas naar de Spelen toe. Judoka Guusje Steenhuis in gesprek met verslaggever Matthijs Westraten. In de klasse tot 70 kilo werden Margit de Voogd en Hilde Jager beide in de tweede ronde uitgeschakeld. Gaan we van de sport weer naar het nieuws. Want de Britse premier Rishi Sunak heeft nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk uitgeschreven. Now is the moment for Britain to choose its future. To decide whether we want to build on the progress we have made, or risk going back to square one with no plan and no certainty. Ja, op 4 juli mogen de Britten naar de stembus om een nieuw lagerhuis te kiezen. We praten erover met Simon van Teutem. Hij is politicoloog aan de Universiteit van Oxford. Simon, goedenavond. In het Verenigd Koninkrijk mag de regerende partij verkiezingen uitschrijven op het moment dat ze zelf willen. Waarom kiest de Conservatieve Partij voor 4 juli? Nou, dat is een goede vraag, want veel conservatieve parlementsleden en zelfs ministers die vragen zich nu eigenlijk hetzelfde af. Oh. De Conservatieve Partij staat er namelijk heel belabberd voor in de peilingen. Mm-hmm. Ze staan al 20 procentpunt onder Labour. En ja, de toon en de verwachting bij veel journalisten en politici was dat Sunak het zo lang mogelijk ging uitstellen tot het einde van dit jaar. In de hoop dat er misschien toch nog iets geks zou gaan gebeuren wat Labour zou kunnen raken of hem zou kunnen helpen. Maar ja, hij heeft er nu toch voor gekozen om het over 6 weken al te doen. Mm-hmm. En de campagne nu te laten beginnen. Mm-hmm. Maar ja, er wordt heel erg druk gespeculeerd over de redenen daarachter. Dat zouden allemaal dingen kunnen zijn, maar dat blijft volgens nog wel speculatie. Mm-hmm. Kun je ons 1 speculatie meegeven? Ik denk dat er is veel onvrede binnen de Conservatieve Partij ook. En de partij heeft met deze peilingen niet zo heel erg veel te verliezen. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat er ook mensen binnen de partij zijn die zeggen, laat hem afzetten. Want daar hebben ze een heel mechanisme voor. Met een 1922 committee waar parlementsleden brieven naar kunnen sturen dat ze geen vertrouwen meer hebben in hun partijleider. En dat gebeurt regelmatig. En dan wordt iemand afgezet en dan komt er een nieuwe verkiezing. Ja, het zou kunnen zijn dat hij dat voor wil zijn. Dus dat hij niet wil wachten totdat die Duitse partij wordt geduwd en iemand anders dan de verkiezingen mag doen. Het zou ook kunnen dat hij denkt, ja, als ik langer wacht, dan kom ik misschien over als bang voor die verkiezingen. En ik wil liever nog een beetje het idee geven dat ik wel zin heb in die campagne. Maar ja, hoe die het aankondigde vandaag hielp daar ook niet heel erg bij. Want het was in de druipende regen buiten 10 Downing Street. En op de achtergrond hadden een paar Labour supporters, die hadden Things Can Only Get Better opgezet. Dat is het campagnenummer van de grote Labour-overwinning in 1997 van Tony Blair. Dus het was eigenlijk bijna een beetje een parodie op een aankondiging van een verliezend premier. Ja, maar dan neemt hij toch best een risico? Nu? Ja. Dus veel mensen vragen zich ook wel af wat de gedachte erachter is. Alleen misschien vertrouwt hij toch niet dat het nog beter gaat worden later dit jaar. Of hij voelt dus die hete adem in zijn nek van mensen binnen de partij. En denkt, ik neem liever het zekere voor het onzekere. Dan heb ik in elk geval nog mijn eigen campagne. Of hij heeft er geen zin meer in. Maar dat hoor je niet vaak bij mensen in die positie. Nee. Labour staat er dus goed voor. Wat denk jij dat de belangrijkste campagnethema's worden tot aan 4 juli? Ja, ik denk de economie en de cost of living crisis is hier eigenlijk al heeft hier heel lang de boventoon gevoerd. En ook de gezondheidszorg en de wachtlijst van de NHS, daar hebben beide partijen een prioriteit van gemaakt. Maar als je kijkt naar hoe de Conservatieve Partij zich de afgelopen maanden heeft gedragen en welke punten ze aan de top van de prioriteitenlijst proberen hebben te zetten, dan is migratie ook nog wel een belangrijk punt. En dan gaat het vooral om het sturen van bootvluchtelingen naar Rwanda. Iets wat de premier en de Conservatieve Partij heel graag wilden. En zij proberen heel erg een debat over los te maken. Maar Labour wil volgens mij eigenlijk over andere dingen praten. Ja. En tot nu toe zijn de stappen die ze hebben genomen worden nou niet echt gezien als heel erg succesvol of daadkrachtig. Dus ik betwijfel of dat nou een vote-winner is. En er is ook nog een puntje daarbij. Kijk, in Nederland heb je natuurlijk ook gezien dat de Nederlandse Conservatieve Partij, zou je kunnen zeggen, de VVD, voor de vorige verkiezingen ook dacht, nou, we moeten de verkiezingen over migratie laten gaan, want daar kunnen wij winnen. En vervolgens ging de PVV er met de buit vandoor. Ja, dat risico is er ook lichtelijk in het Verenigd Koninkrijk, want daar is Reform UK, de Britse PVV, bij wijze van spreken, die zijn ook bezig aan een opmars. En in een recente peiling van YouGov waren zij zelfs populairder onder mannelijke stemmers, al mannelijke kiezers, dan de Britse Conservatieve Partij. Dat is ook de partij van Nigel Farage, toch? Ja, alleen Farage, het is nog even de vraag of Farage terugkeert echt naar echt die politieke strijd en echt de leider van Reform wil worden in de aankomende verkiezingen. Het zou dus ook kunnen dat Sunak dacht, nou, als ik het nu doe, dan heeft hij misschien geen tijd om daar nog snel een beslissing over te maken en dat daadwerkelijk te doen. Maar daar wordt ontzettend veel over geroddeld. En er zijn wel mensen die dat verwachten. Er zijn ook mensen die denken, Farage die wil de conservatieve partij eerst laten imploderen bij de volgende verkiezingen en wil dan terugkeren. Misschien zelfs binnen de conservatieve partij, als er mensen of krachten binnen die partij zijn die nog verder naar rechts willen of nog populistischer willen zijn dan ze afgelopen jaren waren. Even nog over, want Labour staat er goed voor. Keir Starmer, dat is dan de man die het moet gaan doen. Wie is hij? Ja, Keir Starmer was een best wel prominente advocaat in het Verenigd Koninkrijk. En hij is nu 8 jaar, 9 jaar is hij parlementslid. En is eigenlijk heel snel is die, de rangen opgeklommen binnen de Labour-partij. En hij heeft best wel een sterk track record. Ook omdat in de tijd dat Boris Johnson nog aan het roer van de conservatieve partij stond, had je natuurlijk Jeremy Corbyn, die wat meer een oud, hard linkse Labour-man was. Die leidde de Labour-partij. En dat is uiteindelijk electoraal was dat een catastrofe. Of toen hebben ze heel veel zetels verloren aan de conservatieve partij. Dus Starmer heeft toen eigenlijk een partij geërfd die redelijk op zijn rug lag. En ook waar veel grote problemen waren over antisemitisme bijvoorbeeld. En heeft dat allemaal in het oog van het publiek best wel goed aangepakt. En die partij weer een beetje naar het centrum van de macht gebracht. Ook minder links, meer centristisch. Hij heeft ook veel van zijn grote ambities afgelopen jaar, waaronder ook zijn ambities op het klimaat, heeft hij flink vermagerd eigenlijk. Omdat hij vooral niet te radicaal wil lijken. En ik denk wat Starmer heel goed begrijpt, is dat politiek voor heel veel mensen die buiten de politieke bubbel of journalistieke bubbel zitten, ook gewoon kiezen tussen kwaden is. En dat ze iemand willen die niet al te gek is. Aan de andere kant kan dat ook weer heel lastig voor hem worden. Want als hij de verkiezingen wint en hij heeft zichzelf heel erg beperkt in wat hij daadwerkelijk kan of wil doen, kan het ook een enorme teleurstelling worden voor Labour-supporters die na 20 jaar eindelijk weer een verkiezingen winnen. Ja. Hij zou dus zomaar degene kunnen zijn op 4 juli die wordt gekozen als premier. Even een uitstapje, maar wij hadden voor de uitzending zoiets. Wat is het toch wat die Britten dan wel kunnen en wij niet? Schrijft even verkiezingen uit, 4 juli. Ja. Hoppakee, geen gezeik, gewoon 6 weken verkiezingen. 6 weken en we gaan. Ja, dan heb je het nog niet eens over het vormen van coalities. Want dat doen zij volgens mij in. Volgens mij heeft het. Ik weet niet zeker hoor, maar de Conservatieve Partij en de Liberal Democrats in 2010 hebben er volgens mij iets van 10 dagen over gedaan. Volgens mij ook, ja. Om een coalitieakkoord rond te krijgen. Nu moet ik ook wel zeggen, als je naar het Nederlands coalitieakkoord kijkt, van deze partijen, vraag ik me ook wel een beetje af van hadden ze dat niet in 2 avonden in de kroeg kunnen doen. Ja. Goed, ik denk dat maar dat er zijn we. Ja. Overigens, maar, zij zijn natuurlijk wel sinds 2019 een paar premiers verder, hè? Dus. Nou, dat gaat ook sneller. Alles gaat gewoon sneller. Sneller. Als Starmer zo meteen de verkiezingen wint, en dat is geen hele grote als meer, dan hebben ze 5 premiers gehad in 5 jaar. Ja. Dus Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, die heeft het niet langer uitgehouden dan een krop sla. Destijds Rishi Sunak en dan Keir Starmer zo meteen. Ja. Dat is dat doen ze dan misschien wel weer wat minder goed dan Nederland. Tot slot, Simon, je zegt het is eigenlijk bijna zeker Keir Starmer die gaat die verkiezingen winnen. En nu is het een heel ander kiesstelsel dan in Nederland. Je hebt snelle meerderheid. Maar is er nog een kans dat hij een coalitie moet gaan vormen? Of gaat hij normaal gesproken echt wel de meerderheid halen in het Lagerhuis? Het lijkt er wel dat hij een meerderheid afstevend, maar het is niet uitgesloten. Het hangt heel erg vanaf wat de Liberal Democrats, dus eigenlijk de Britse D66, in de aankomende 6 weken nog voor elkaar kunnen boksen. Ja. Nu is het ook nog wel relevant dat de SNP, dus de Scottish National Party, die eigenlijk afgelopen jaren best wel veel zetels af heeft gesnoept van Labour, ja, die liggen nu ook op hun gat. Want die zijn net hun, hun partijhoofd, die net weggelopen. Dus dat kan misschien nog wel in hun voordeel werken. Ja. Ik denk dat we de komende weken nog maar eens moeten spreken. Maar dankjewel in ieder geval alvast voor dit inkijkje in de Britse politiek over dus de verkiezingen die eraan zitten te komen. Politicoloog Simon van Teutum was dat van de Universiteit van Oxford. De finale van de Europa League loopt ten einde. En de wedstrijd, Jeroen, ja, is gespeeld, hè? Is gespeeld, zeker. 3-0, 3 goals van Ademola Lookman voor Atalanta Bergamo. De Europa League gaat dus naar Italië. Naar een, die krijgt een plek in een prijzenkast die behoorlijk leeg is. Daar staat alleen een Coppa Italia in uit 1963. Dat zegt toch wel heel veel over de staat van dienst van Atalanta Bergamo in de historie van het internationale en ook het Italiaanse topvoetbal. niet dat dit helemaal allemaal toevallig is. Want sinds Gasperini de coach is bij Atalanta is het voetbal spectaculair verbeterd. Dat is sinds 2016 heel aanvallend ingestelde coach. Het is een lust voor het oog, dit elftal. Bij wie inmiddels ook Hans Hatenboer is ingevallen. En dan gaan ze er nog een keer vandoor met Tella, de invaller. Die had beter kunnen overspelen. Uiteindelijk komt de bal toch nog bij Pasalic terecht. Maar Tella ging voor eigen kans. Dan Lubin bereikt, maar dan is er ook een overtreding geconstateerd. Door de overigens uitstekende scheidsrechter Kovac. Die bijna niets fout heeft gedaan vanavond. De wedstrijd was in vertrouwde handen bij hem. Ja, dus de Europa League voor de underdog. Want Bayer Leverkusen begon deze wedstrijd als de torenhoge favoriet. Terwijl het spel nu even wordt stilgelegd. Omdat er mogelijk nog een strafschop wordt gegeven aan Bayer Leverkusen. Maar dan zal het bovendien niet buitenspel moeten zijn voor Patrick Schick, waar de bal in eerste instantie naartoe gaat. Daarna wordt er een overtreding gemaakt door invallers Calvini op Lozek is dat. Nou, in de hoofdkwartieren van de UEFA zit videoscheidsrechter Paul van Boekel het allemaal te bestuderen. Samen met onder meer Rob Dieperink. Zij moeten zich uitspreken over de situatie. Zij moeten bepalen of de bal op de stip moet worden gelegd. Maar dat zal over de eventuele uitkomst van deze wedstrijd helemaal niets meer gaan uitmaken. Want de buit is binnen voor Atalanta. Dat merk je aan alles. Dat merk je aan de spelers die nu, zoals bijvoorbeeld Ruggeri, naar de kant worden gehaald. Het feest al vieren. De fans op de tribune doen dat al geruime tijd. En uiteindelijk wordt er geen strafschop gegeven aan Bayer Leverkusen. Dus lijkt het te gaan uitdraaien op een 3-0 zegen voor de Italianen. De ploeg uit Bergamo op weg naar de Europa League. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. Excess met Never Tear Us Apart. Atalanta staat klaar om te gaan juichen in Dublin, Jeroen. Dat klopt. Nou, er wordt al heel veel gejuicht hoor. Bij de bank een schitterend beeld zojuist. Waarbij ook trainer Gasparini al een voorschot nam op het feest dat over enkele seconden zal gaan losbarsten. 3-0, dat is de uitslag van deze wedstrijd. Hier het eindsignaal van Istvan Kovac. Atalanta Bergamo verovert de Europa League. En zodoende wordt de Europa League ook gewonnen door Teun Koopmeiners. Hans Hatenboer, de niet ingevallen Mitchell Bakker en natuurlijk ook Martin de Roon die mee was. Uiteraard naar Dublin om deze wedstrijd bij te wonen. Door die blessure kon de aanvoerder helaas niet spelen. Maar hij heeft natuurlijk in de eerdere wedstrijden een groot aandeel gehad in dit enorme succes. Zoals eerder gememoreerd, pas de tweede trofee die wordt gewonnen door Atalanta. En de spelers die hebben nu de man van de wedstrijd te pakken. Ze Jonassen Ademola Lookman. Want de in Groot-Brittannië geboren Nigeriaan is de man van de wedstrijd met 3 doelpunten. 1 in de 12e minuut op aangeven van Zappa Costa. 1 in de 26e minuut. Die creëerde die zelf. Schot vanaf de rand van de 16. En de mooiste was een minuut of 20 voor tijd. Dat schot diagonaal in de kruising. De serie van Bayer Leverkusen, die ongeslagen serie, is beëindigd na 52 wedstrijden. Atalanta Bergamo, zeer verdiend winnaar van de Europa League. Morgenavond is in de O2 Arena in Londen de finale van de Premier League darts. Als enige Nederlander verschijnt Michael van Gerwen, zevenvoudig winnaar van de Premier League, op het podium en dus aan de 2 meter 37 lange okkie. Hij moet allereerst zien af te rekenen met regerend wereldkampioen Luke Humphries. En als dat lukt, speelt hij de finale tegen de winnaar van het duel tussen Michael Smith en Luke Littler. Verslaggever Laurens Simbering vraagt aan van Gerwen of hij extra gemotiveerd is omdat hij tegen Humphries moet opnemen. Nee, ik denk dat je helemaal niet uit. Ik denk dat alle vier spelers van fantastische kwaliteit zijn. En dat je gewoon moet zorgen dat je scherp bent. En ik voel mij goed. En ik moet zorgen dat ik uiteindelijk morgen het beste spel naar boven haal. Luke Humphries zat hier net en die vertelde dat, dat jullie een goede band hebben. Dat jullie ook wel eens samen hebben. Ja, wij hebben hetzelfde management natuurlijk. Dus we spreken elkaar best wel veel. En ja, prima gozer. Hij heeft alleen wel 6 keer op rij van jou gewonnen. Klopt. Maar ja, dat moet je triggeren. Nee, weet je wat daarmee is? Dat heeft natuurlijk ook met het format te maken. Je speelt in korte tijd heel vaak tegen elkaar. En als je toevallig zelf in iets mindere fase zit en de ander denkt misschien wel in het momentum van zijn leven, ja, dan ga je natuurlijk een paar keer voor schut. En dat weet ik zelf ook wel. Maar ja, dat is natuurlijk, heeft niks met morgen te maken. Morgen speelt er andere druk mee. Totaal ander format. Ja, het is toch helemaal anders. Ja, je hebt het over momentum van zijn leven. Hij heeft 3 majors gewonnen vorig jaar, is wereldkampioen. Ja. Maar toch gaat het vaak over Luke Littler en ook wel vaak over jou. Ja, dat klopt. Maar hij is net even iets meer een grijzere muis op dat vlak. Maar buiten dat is hij een fantastische speler. Hoe zit het met je eigen vorm? Nou, kan beter, maar ik denk dat ik afgelopen week goed heb staan spelen met nieuwe set pijlen. Die bevallen goed en ik moet zorgen dat ik morgen alles uit de kast haal om te zorgen dat ik scherp mogelijk aan de start verschijn. Ja, vertel eens wat over die nieuwe pijlen, hoe anders zijn die dan? Ja, ze zijn een stuk anders, maar uiteindelijk heb ik daar ook al een keer in mee gespeeld, heb ik ook al de UK Open mee gewonnen. Daarna heb ik ze eigenlijk aan de kant gelegd, ik weet eigenlijk ook niet waarom, maar het is gebeurd en ja, ik pakte ze nou op en voelde lekker, voelde vertrouwd en dat is heel belangrijk. Vlut een beetje in, maar het oogt een beetje alsof je dan zoekende bent naar de juiste setup. Nee, zeg maar. Nee, helemaal niet. Alleen af en toe moet je in bepaalde situaties moet je veranderingen doorvoeren. Maar als ik in dagtermen met jou moet gaan praten, ja, dan ben ik volgend jaar nog aan het uitleggen. Dus dat is iets lastiger, want ieder klein verschil is een heel groot verschil. Dus je moet zorgen dat je het juiste doet voor jezelf op de juiste momenten. En ik vond nu het moment daar om toch, er zijn ook 1,5 gram zwaarder, iets zwaarder te gooien. Net even iets stabieler. En als je gaat kijken, afgelopen donderdag gooi ik 2 wedstrijden boven 100 gemiddeld. Dus tot nu toe gaat het vrij aardig. Betekent dat dan ook dat je morgen met die nieuwe set pijlen gaat gooien? Jazeker, tuurlijk. En als het niet loopt, is het dan ook een beetje. Nee. Maar ik ben geen Peter White, ik ben geen Van Barneveld. Als ik met een setpijl gooi, dan gooi ik ook met een setpijl. En dan moet je er juist volledige vertrouwen daarin hebben. Maar dat heb ik ook, want ik heb ze zelf ontwikkeld. Dus het zou heel slecht zijn om te zeggen van hetzelfde. Ik denk dat ik met iedere setpijl van iedereen kan winnen. Alleen het gaat erom, heb je de vertrouwen met de juiste set? In welke vorm verkeer je? Alles bij elkaar moet goed vallen.